Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem dinleyenlerimiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin fazl-ı keremiyle, sonsuz rahmetiyle İhsan etmiş buyurduğu Ramazan-ı Şerif'te bir umre yaparak ve Bayram-ı Şerif'te Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i ziyaret ederek tekrar sizlerle buluşma imkanına bizi muvaffak kılan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Tabi dün gece bu saatlerde Muhammed Mustafa'mızın huzurundaydık sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tam muvacihe-i şerifede, tam yüz hizasında, sıfır diyebileceğimiz noktada, arada kimse olmadan selam verme imkanı bulabildik elhamdülillah. Tabi yol yorgunluğu, ne kadar uçakla da olsa, es-seferu kıt'atun minel azab. Resulullah buyuruyor, yolculuk azaptan bir parçadır. Sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten bugün teknoloji bu kadar ilerlemesine rağmen uçakların efendim bolluğuna rağmen yine yolculuklar sıkıntılı oluyor. Gecenin ikisinde otelimizden çıktık. Bugün ikide yani yerimize varabildik. Dolayısıyla 12 saat sürüyor. Uçak yolculuğu 12 saat sürüyor. İşte rotar oluyor. 4 saat rotar, 5 saat tehir. Falan derken indisi bindisi bu vesileyle tabii 24 saate aşkın süredir. Belki 30-40 saate yakın süredir. Birkaç saat uyuma imkanı bulabildim. Şekerim de tabii 400'e kadar çıktı, indi, zikzak yaptı birkaç gündür. Bu itibarla yorgun olmama rağmen siz sevenlerimizi Haremeyn-i Şerife'nin nefahatından, esintilerinden, bereketlerinden mahrum etmeyelim diye hazır taze gelmişken, günahlara bulaşmamışken, sizlerin de günahları için Allah'ımızdan mağfiret talep edelim. Allahümme gfir lil haccı ve limen istagfara lehul haccı duası sırrı tecelli etsin ki Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi hac ve umre yapan kulunu mağfiret et, bağışla. Hac ve umre yapan kulun kimin günahının bağışlanmasını senden isterse onu da bağışla. Bu itibarla inşallah biz af olmuş olarak size kavuşmuşuzdur. Sizlerin de affını, mağfiretini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Muhammed Mustafa'nın duası sallallahu aleyhi ve sellem üzerinizde olsun, üzerimizde olsun. Hepimize Allah'ım Rabbim şu saatte mağfiret buyursun. Günahlarımızdan helas etsin, temizlesin, tathir etsin. Bedenimizi, kalbimizi tezkiye etsin, tasfiye etsin. Amin diyoruz. Ve böylece ziyaretlerimizle ilgili kısaca bazı malumat size duyurmak istiyorum. İnşallah Rabbim hepimize helal mal ile tekrar tekrar sıhhat ve afiyetle makbul haclar ve umreler nasip eylesin. Amin. Tabii umrenin fazileti büyük. El umre ile el umre kefaretun lima beynehuma. İdeştünibetil kebair. Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, büyü yapmak, namuslu kadınlara iftira yapmak, harpten kaçmak gibi büyük günahlardan sakınılmak kaydı şartıyla bir ömre diğer ömre arasını da bulunan bütün küçük günahları siler süpürür buyuruluyor. Demek ki geçen sene Ramazan-ı Şerif'te bir umre yaptıysak, bu sene Ramazan-ı Şerif'te bir umre daha yaparsak, bu arayı veyahut 2 sene arayla veya 10 sene veya 20 sene, kimisi 50 sene arayla yapabilen de olur. Yaşı durumu el verip de 50 sene evvel ben yapmıştım bir umre, yine geldim yaptım diyenler de duyuyoruz. Demek ki bu arayı arasına kadar açık olursa olsun umre tertemiz eder. Siler süpürür. Tabii bu Ramazan-ı Şerif'te olursa buna başka bir değer katılıyor. Çünkü umretun fi Ramazan teadilu hacceten buyurdu Muhammed Mustafa Buhari hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan-ı Şerif'te yapılan bir umre diğer aylarda ve günlerde yapılan umrelere benzemez. Çünkü Ramazan umresi bir hacca denk olur. Diğer bir rivayette bir hanım geliyor kendisine, ya Resulallah, ben sizinle beraber veda haccında bulunamadım. Çünkü iki tane binek hayvanımız vardı. Birinden kocam size refakat etti. Diğer hayvanı da burada tarlamızı sulama işlerinde kullandığımız için ben gelemedim diye üzüntüsünü belirtince Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, benle birlikte yapacağın bir haccı dünyada hiçbir salih amel dengeleyemez. Ancak sen Ramazan-ı Şerif'i beklersin. Ramazan-ı Şerif geldiğinde gider bir umre yaparsan, fe inne umreten fi Ramazan te'adilu haccete me'i, benimle birlikte yapılan bir hacca ancak Ramazan ömresi denk olabilir. Bu da Buhari-i Şerif'te vardır. Demek ki Ramazan ömresi bir hacca denk olmaktan öte, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir kere hac yapmıştır, veda haccıdır o da. Hicretin 10. senesinde vefatına çok yakın aylar kala bu hac vazifesini yapmış ve hac menasikini ümmetine talim buyurmuştur, öğretmiştir. İşte onunla birlikte 100.000'i aşkın sahabe kiram hazaratı o haçta bulunmuşlardır. Önünde, arkasında, sağında, solunda bütün insanlar yığılmışlardır, yıkılmışlardır oralarda. O hacca katılmak çok büyük bir iş olmuştur. Büyük bir fazilet olmuştur. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evvela sohbetinde bulunmak, beraberliği, yani bir kere görmek dünya gözüyle insanı sahabe olma şerefine yüceltiyor. Bunlar bizim tarafımızdan erişilecek, elde edilecek nimetler değildir. Ama bizi de büsbütün mahrum etmemişlerdir. Onun için buyuruyor, benimle birlikte bir hac yapmak isteyen Ramazan'da ömre yaparsa, işte o ancak benimle yapılacak bir hacca denk olur. Bu itibarla Ramazan-ı Şerif ömresinin fazileti çoktur. Hacılarımız da, insanlarımız da bunu bilmektedir. Onun için akın akın tabii ömreye gelmektedir. Bu sene çok büyük bir izdiham, yani hac izdihamı kadar izdiham yaşanmıştır. Özellikle son 10 gün, 10 gece, Kadir Gecesi'nin arandığı son 10 gecede 10 binlerce insan itikafa girmişlerdir. Tabii 100 binlerce insan, milyonlarca insan diyebiliriz bir Kadir Gecesi'nin arandığı 27. gecede, bayram gecesi, bayram sabahında 2,5 milyon, 3 milyon gibi rakamlar telaffuz edilmektedir ki hacda da bundan fazlası toplanmamaktadır. Zaten yalnız haccın farkı şudur. Hacda bir yerde toplanılmadığından, dağınıklık olduğundan aynı anda bir tek Arafat'ta toplanılıyor ki Arafat'ta büyük bir alandır. Müzdelife büyük bir alandır. Ama şimdi Kabe-i Muazzama etrafında Harem-i Şerif'te 2,5-3 milyon kişi hac zamanında bir anda toplanmış değildir. Bu itibarla Ramazan ümresinde hac izdihamı gibi daha da fazla bir izdiham yaşanmaktadır. Dünyanın her tarafından bu sene özellikle Cezayir ve Mısır aşırı bir taleple gelmişler. Hakikaten milyonlarca insan Ramazan-ı Şerif'te umre vazifesini ifa etmişlerdir. Allah Teala hepsinden, hepimizden kabule karin eylesin. İmkan bulamayanlara da Rabbim imkanlar ihsan ederek tekrar tekrar gitmeyi müyesser eylesin. Amin diyoruz. Tabii ki niyetle de insanlar bazılarının amelle ulaşamadığı yerlere ulaşabilirler. İnnemmel amalu bin niyyat. Ancak ameller niyetlere göredir. Tabii gösteriş için, desinler, beğensinler için veya başka gayelerle gidenler havasını alacağı gibi gidemediğine üzülenler, ah keşke bana da nasip olsaydı diye azmedenler, efendim, kastedenler fakat imkan bulamadıkları için geri kalanlar, Allah Teala niyetlerine göre inşallah muamele edecektir. Büyüklerin buyurduğu gibi, ya rahiline ilel beytil atiqi cismana sirtum cüsümen nahnu ve sirna nahnu ervah. Ey beyti atika, o Kabe-i Muazzama'ya bedenleriyle rihlet edenler, umreye hacca gidenler, siz cesetlerinizle, cisimlerinizle gidiyorsunuz ama biz de ruhlarımızla o yoldayız. Dolayısıyla tabii bazı ruhuyla gidenler vardır ki bedeniyle gidenlerden kat kat üstündürler. Bu itibarla ben işte Ramazan ömresi yaptım, ben hacca gittim, şu kadar gittim, şu kadar geldim diyerek kimse Allah'ın indinde bir eftaliyet iddia edemez. Çünkü belli değildir. Kimin ömresi kabul olmuştur, kiminki reddolmuştur, kim takva riayet edebilmiştir, kim haramlardan sakınmıştır, kim ihlasa muvaffak olmuştur, kimin niyetine gizli şirk olan riya gösteriş karışmıştır. Bunlar Allah'ın indinde malum, bize göre gaybi olan, meçhul olan şeylerdir. Onun için devamlı ümit ve korku arasında dengeyi sağlayarak bizim amellerimiz kabule layık değilse de Allah-u Teala fazl-ı kerimiyle kabul etmeye layıktır. İtikadıyla ve niyazıyla beynel havf ve reca itidalimizi muhafaza etmeliyiz. Ama bir yandan da tabii hem kabulü için dua etmeli, hem de imkanı olmayanlara da imkan açılması, Rabbimizin imkan açması için efendim dualarda bulunmalıyız ve bulunuyoruz bu vesileyle. Efendim, Ramazan-ı Şerif umresi Türkiye'deki 27. gece, Perşembe Cuma bağlayan mübarek gece, Kadir gecesi olarak ihya edilen, o niyetle ihya ettiğiniz, sizin burada ihya ettiğiniz gecede elhamdülillah Rabbil Alemin bir umre Allah Teala nasip etti. Efendim, tabii ben biraz yavaş yavaş dualarla, zikirlerle yapma tarafında olan bir insanım. Öyle hem gücüm, kuvvetim o kadar hızlı tavafa, sahaya müsait değil. Hem de tabii arabayla yapmamak için kendim, elim ayağım şu anda tutuyor. Tabii her gün, geçen gün gücüm düşüyor. O belli. Senelerdir bakıyoruz. Tabii eski senelere nazaran o kuvvetimiz yoktur. Yeşil direkler arasında daha bir geçen seneye kadar koşma noktasına geldiğimizde hızlıca koşabilen biriyken, tabii şimdi bu ameliyatlar, bypass ameliyatlar vesaire hallerden sonra ancak yürüyebiliyorum. Çünkü koşarsam biliyorum ki sonra günlerce hamlık yapacak, efendim ağrılardan duramayacağım. Onun için itidalli davranarak idareye gittik diyelim. 3 saatte anca bir umre, 3 saat yani tavaf ve sa'i olarak 3 saat 4 saate yakın sürüyor. Mübarek Cuma gecesi olması, 27. gece olması, Kadir gecesinin arandığı en ümitli gece olması, Harem-i Şerif'te, Kabe-i Muazzama'da, tavaf alanında, Safa üzerinde, Merve üzerinde, Safa Merve arasında, Mes'a'da, Metaf'ta, Makam-ı İbrahim hizasında, Mültezem hizasında, Rükniyeman hizasında, Altınoğlu hizasında, bütün dua kabul olunan mekanlarda, saatlerde, zamanlarda, zeminlerde sizler unutulmadınız. Nasıl unutulursunuz ki? Siz bizi Allah için seviyorsunuz, dinliyorsunuz. Bu itibarla aramızda bir hukuk mevcut oluyor. Ve bizi Allah için seven, bizi Allah için dinleyen, bizi Allah için bir kere olsun gelen ölmüşlerinizden, şimdi kabirde yatanlardan olsun, sağ kalanlardan olsun, hepiniz dualara ortak kılındınız. İnşallah oradaydınız. Ve hatta bu fakir, âli himmet olma gayret eden biri olarak sadece size dua ile iktifa etmeyip çocuklarınıza, zürriyetinize, hatta Allah Teala'nın bana ilham ettiği dualardan biri olarak kıyamete kadar sizden gelecek bu sohbetlerimize iştirak eden, derslerimizi dinleyen, velev radyo kanalı vasıtasıyla olsun bizim derslerimize katılanların kendilerinden öte kıyamete kadar gelecek nesillerinin de namaz ehli, iman ehli, Kur'an ehli, zikir ehli olması, kafir, facir, fasık, münafık yetişmemesi, ocaklarımızın Kur'an sünnet ocağı olarak da kıyamete kadar devam etmesi üzere dualara katıldınız. İnşallahurrahman. Rabbimiz Tebarek ve Teala tarafından kabul olundunuz. Biz çok dualar ettik orada. Tabii bu duaların kabulün eseri de görüldü. Çünkü sabah niyet ettik. Bakalım İmam Efendi nereden okuyacak? Okunan yerden tefaül ettik. Bakalım kabul olunduk mu, olunmadık mı? Hasılı nereden okundu? Efendim, ebrarın, mukarreplerin, iyi kulların, Allah Teala'ya en yakın olan kulların iki rekatte de. Halbuki onların adeti yoktur değişik yerden okumak. Başladıkları yerden sırayla giderler. Fakat o sabah tabii bizim tefaül ettiğimiz, hayra yorduğumuz, işaret beklediğimiz o sabahta efendim birinci rekatte İnsan suresinden innel ebrara yeşrabune min ke'sin kâne mizâcuha kâfûrâ aynen yeşrabu biha ibadullah yufeccirûnâ tefcîrâ diye başlayan o iyi kulların efendim içecekleri gözelerden, pınarlardan, mükafatlardan, ahde vefa gösterenlerden, ahiret azabından, korkanlardan ve onların faziletlerinden, meziyetlerinden, onlara vaat edilen müjdelerden bahsedilen insan suresinin ayetleri okundu. Noktana neyle bağlanıyor? İnne hâzâ kâne lekum cezâen. İşte bunlar size ahirette karşılık olacaktır. Olmuştur. Ve kâne sa'yukum meşkûrâ. Sizin çalışmanız, ameliniz, gayretiniz kabule şayan bulunmuştur. Bu birinci rekatte okunan taraf. Aslında onların adetleri dediğim gibi başladıkları yeri devam ederler sabah namazında bilhassa yatsıda da. Farklı yere pek sabah namazında bilhassa geçmezler ama o sabah yine ikinci rekatte Mutaffifin suresinden efendim yine Ebrar'ın Estaizu billahi innel ebrara lefî ne'im alel erâki yanzurûn. İyi kullar nimetler içerisinde tahtlar üzerine kurulmuş nimetlerine bakıyorlar. Ayetleri okundu. Ondan sonra innel mücrimîn innellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhikûn. Kafirler, münafıklar, günahkarlar inananlara gülerler. Ve idâ merrû bihim yetegâmezûn. Dünyada onları gördükleri zaman birbirine göz kaş işareti yaparlar. Görüyor musun gericiye, yobaza bakıyor musun diye alay ederler, dalga geçerler. Ve iden kalebu ile alimun kalebu fekihin. Ailelerine, yandaşlarına vardıkları, döndükleri zaman eğlenerek dönerler. İşte bugün bir efendim gericiyle, mürteciyle, yobazla şöyle eğlendik, böyle zevklendik. Onun şu haberini duyduk, bu haberini aktardık, şunu yaydık, şunu ettik falan. Ve idarum kalu innaha ula ila dallun. Onları gördükleri zaman der şunlara bak, bunlar şaşırmış, yolunu kaybetmiş. Bu nasıl giyim, bu nasıl kuşam, bu nasıl hal, bu nasıl yaşam falan fişman. Ama ve mursulu aleyhim hafizin. Halbuki onlar Mevla buyuruyor benim tarafımdan o benim kullarımın üzerine bekçi gönderilmediler. Sen onun amiri değilsin, peygamberi değilsin, müvekkili değilsin, meleği değilsin, yazıcısı değilsin, şahidi değilsin, katibi değilsin. Hiçbir şey değilsin, sen nesin? فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Ama bugün iman edenler o kafirlerin başına gelene gülecekler. Cehennemin alevleri onları yükseltecek. Tam cehennemin ağzına getirdiği zaman onlar bir ümitle bir kendimizi dışarı atabilir miyiz acaba, kenara çıkabilir miyiz düşünürken 70 sene dibine alev geri çekilecek. Aman ya Rabbi, o zaman müminler عَلَى الْاَرَاكِ يَنْظُرُونَ cennette tahtlara kurulmuşlar. Onların bu acınacak haline gülecekler. Ha ha ha ha. Dünyada sen mi yapardın Müslümanlara? Ha ha ha. İşte tamam. Hel suzibel küffaru ma kanu yefalun. Dinsizler, imansızlar, kitapsızlar, Kur'ansızlar, Allah'a, peygambere inanmayanlar, İslam'a hakaret edenler, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme karikatürler yapanlar, onun aleyhine konuşanlar, dinine saldıranlar, onun İslam'ının, dininin nişanlarına hakaret edenler, şimdi yaptıklarının karşılığını buldu mu Allah soruyor bu ayet-i kerimeyle. İkinci rekatta bitti o sabah. Böylece tabii arife tarif, çemberli taşta marif demiş, anlayan anladı, anlamayan yanladı. Demek ki Allah Teala istediği kullara istediği haberleri duyuruyor. Vahiy bitmiştir, nübüvvet sona ermiştir ama salih rüyalar devam ediyor. Hazreti Kur'an işaretleri devam ediyor. Kıyamete kadar Hazreti Kur'an'ın beyanları devam ediyor. Hüz minel Kur'an maşite li maşite. Büyükler, Kur'an'dan istediğin noktayı istediğin manaya alabilirsin diye müsaade buyuruyor. Efendi Hazretlerimiz ne usulü budur? Tefaül yaparlar. Hazreti Kur'an'dan okunan haşr-ı şeriflerle o günkü gün ve gündemle ilgili yorumlar çıkarırlardı. Demek ki içinde cevahir var, hüneranda dalmaktır. Denizde tabii çok inci mercan var ama dalgıçlığı beceremezsen vurursun bir kafaya, kayaya kafanı kırarsın. Tabii dalgıçlığı becerebilenler için onda çok mücevherler var. Allah Teala Hazreti Kur'an'ın beyanlarından, işaretlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Demek ki İnşallah amelimiz makbul olmuştur. Biz Rabbena atina, orada tabii Rükn-i Yemani'de 70 melek, bazı rivayetlerde 70 bin melek, özellikle Cebrail aleyhisselam bulunuyor. Oradan geçenlerin dualarına amin diye kabulü için dua ediyorlar. Dualarına amin diyorlar. Bunu kaynaklarımız bu rivayeti zikrediyor. Özellikle Mekke-i Mükerreme haremi hakkında yazılan tarih kitapları, Taberi'nin El Kırası vesaire eserlerde görebilirsiniz. Demek ki o noktada Rabbena atina fid dünya hasene fil ahireti hasene. Ya Rabbi dünyada da iyilik, güzellik ver. Ya Rabbi efendim sıhhat ver, afiyet ver, imkan ver, iktidar ver, güç ver, kuvvet ver gibi efendim hayırlı evlat ver, hayırlı eş ver, hayırlı iş ver gibi dualar. Ahirette de ya Rabbi cennetini cemali nasip eyle, dostlarınla birlikte haşreyle gibi istekler. Hepimizin her namazın sonunda yaptığımız Rabbena adna duası orada Rüknü Yemani ile Hacer-i Esved arasında okunuyor. Okunulması sünnet olarak bize aktarılıyor rivayetlerde. Ben tabii hiç bu hususta kendim düşünürken acaba kabul oldum olunmadı mı? Türkiye'den bir kardeşimiz efendim kendisiyle görüştüğümüzde dedi ki siz oradayken sizi gördüm rüyamda, ben de sizinle beraber efendim, kendisi o kadar hoca değil, bir şey değil, ne olduğunu da bilmez. Allah Teala tarafından şöyle buyuruldu. Ateytüküm fit dünya hasene fil ahireti hasene. Ben bunu kendim mi uydurdum şimdi? Ya adama bu gösteriliyor. Ben size dünyada da hasene verdim, ahirette hasene. Bak, atina biz diyoruz. Rabbena atina. Adam hiç bunu bilmez Arapça, bu kelimeleri bilmez adam. Dendi ki diyor, ateytüküm. Ben size verdim. Fid dünya hasene fil ahirette hasene. Ya Allah kim istedi de Allah mahrum etti be? Kim yalvardı da Allah kovdu be? Herkes kapısını kapatınca Allah kapılarını açtı be. Kullar affetmez ama Allah Teala çok affeder. Onun için la teselenne buneyye ademe haceten ve selillezî ebvâbuhu la tuhcebu. Allahu yagdabu in terakte sualehu ve buneyye ademe hine yüselu yagdabu. Ne güzel söylüyor büyüklerimiz. Sakın insan oğlundan, Adem oğullarından bir şey istemeye kalkma. Kapıları hiç kapanmayan Allah'tan iste. Allah ki Celle Celaluhu istemeyene kızar. Ama Adem oğulları İstenince kızar. Ne kadar cömert olsa 2-3 dedim mi artık ya kardeşim amma sıktın be demeye başlar. Ama Allah Teala ya men la teberramu bil hahil mulihin, duada ısrar edenlerin ne kadar ısrar etseler de ısrarlarıyla usanmaz, yorulmaz. Hatta innallahu yuhibbul mulihine fid dua. Hadis-i şerifte Allah Teala duada ısrarcı olanları illa da vereceksin ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi, kapını bırakmıyorum, sen beni affetmeden ayrılmıyorum diye ısrarla yalvaranları sever. Demek ki muhterem dinleyenlerimiz, böyle bir Rabbimiz var ki ve la yezdadu ala kethreti suali illa keremen vecuda. Uzun bir duada bunu naklederiz kitaplarımızda. Ne buyuruyor? Sen öyle Allah'sın ki fazlaca istendikçe, çokça kendisinden talepte bulunuldukça ancak cömertliğin ve keremin artar. Asla yorulmazsın. Kat kat ihsan buyurursun. Böylece o Rabbin evine gittik elhamdülillah. O Rabbin kapısına dayandık elhamdülillah. O Rabbin haremine sığındık elhamdülillah. Harem-i Şerif sığınılacak mekanların en mukaddesidir. Mekke haremi özellikle sığınılacak mekanların, Allah'a sığınılacak. Evet, Allah'a sığınılacak. Her kibirliden hesap gününe inanmayan. Evet, Ali Firavun'un mümininin Firavun hanedanında bulunan, gizlice imanlı bulunan kişinin istihazesinde olduğu gibi. İnni uztu bi rabbi ve rabbikum min kulli mutekebbirin la yu'minu bi yevmil hisab. Hesap gününe inanmayan her kibirli, kendini beğenen kişiden benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım diyor. Tabi Allah'a sığınmak, insan her bulunduğu yerde her an için bunu sığınabilir. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınma sıkasıdır ama tabi özellikle Harem-i Şerif'te Kabe-i Muazzama'nın kapısına yaslanabilmek, mültezem denen yer ki asla dualar reddolunmayan, Hacer-i Esved'le Kabe kapısı arasında çok iki kişi zor giriyor. Birisinin ayağı artık taşa dayanıp da efendim ezilme, kırılma tehlikesi geçiriyor. Çünkü polis orada durduğu için onun ayak altına da mermer koymuşlar. Biraz orayı dar attılar. Efendim astarın altına kafamızı soktuğumuz zaman Kabe'nin Rabbi ile efendim o makamda Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem huna tüskebul aberat. İşte ya Ömer, gözyaşları burada sel olur. Sel gibi akar buyurduğu makamda elhamdülillah dualar nasip oldu. İlticalar, sığınmalar, istiazeler, yalvarmalar, arzuhaller, münacatlar. Evet. Boşa mı gitti dersiniz? He? Duyulmadı mı zannedersiniz? Evet. Rabbimiz Tebareke ve Teala iblisin duasını kabul etti be. Onun için dualarda, tavaf dualarında geçer bu. Özellikle acemlerin virtlerinde, dualarında çok geçiyor. Onlar okurken işte orada tabii yanlarında tavafta bulunanlar da duyuyor. Ya Rabbi, inneke ecebte li ebgadı halkike iblis. Fekale Rabbi anzırni ilâ mübâsûn. Fekulte inneke minel munzarîn. Ya Rabbi, en kızdığın, yaratığın iblistir. O bile sana dedi ki, ya Rabbi, insanların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. Yani ölümden de sıyırmak istedi. Çünkü diriltilince insanlar zaten ölüm kesilmiş oluyor. Ama Mevla ona cevapta, sen mühlet verilenlerdensin. Ama ilahiyemül vaktil malum. Senin dediğin gibi ölümsüzleşecek şekilde kulların diriltileceği vakte kadar değil, bilinen bir zamana, belli bir güne kadar. Yani işte artık Dehabbetüller Safa'dan çıkıp da onu geberteceği, kıyamet alametleriyle ilgili yaşanacak efendim süre itibariyle duası kabul edildi. Yani demek ki iblisin bile duasını kabul eden Allah Celle Şanu ve Celle Celalu, bizim gibi ne kadar da günahkar olsak mümin olan, İmanımızda şahitliğimiz bulunan ve ene müminün hakka, ben inşallah müminim değil de ben hakikaten gerçekten müminim demekle mükellef olan hepimiz hakikaten müminiz. Çünkü imanımızda şüphemiz yok. Çünkü iman şüphe kaldırmaz. İnnemel müminun ellezine amenu billahi ve resulü sümme lem yertabu. Çünkü müminler Allah'a, Resulüne inananlar, sonra da asla şüphelere kapılmayanlardır buyurulduğu üzere ayet-i kerimede gerçekten imanımız vardır ve biz müminiz. Bu hususta inşallah da demeyiz, istisna da yapmayız. Çünkü inşallah denecek yer var, denmeyecek yer var. Yarın sana gelirim dersem inşallah yeridir demem gerekir, ama ben Müslümanım derken inşallah demek bir şüphe mefhumu getirir ortaya. Onun için ene müminun hakka diyebilen, gerçek manada müminiz diyebilen hepimiz için konuşuyorum. Kişiler olarak ne kadar da günahkar olsak o yüce eşiğe efendim dayandığımız zaman, o kapıya yüz sürdüğümüz zaman, yanaklarımızı sürdüğümüz zaman, göğsümüzü yasladığımız zaman reddolunma diye bir şey düşünemeyiz. Çünkü hadis-i şerifte bize üd'ullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbe. Siz mutlaka kabul olunacağınıza yakinen, şüphesiz inanarak Allah'a dua yapın. Acaba kabul oldun mu demek veya ya benim kabul olmuyorum dua diyorum ediyorum çıkmıyor gibi laflar konuşmak duanın reddine sebep olur. Yüstecâbü li ahadikum mâ lem ya'cel. Sizin biriniz acele etmedikçe duası kabuldür. Her mümin hakkında bu vaat gerçekleşmiştir. Peki acelesi nedir? Yekûlü da'vetü felem yüstecebli. Buhari hadisinde bir insan ne kadar senelerde geçse duasının eserini görmediği zaman, ya bu kadar dua ettim şu konuda da hala kabul edilmedim derse acele etmiş sayılacağından reddedilir. Her şeyin vakti vardır, saati vardır. Likulli ecelin kitab, her sürenin yazısı vardır, kaydı vardır. Ve likulli ümmetin ecel, her ümmetin, her toplumun bir sonu vardır, müddeti vardır. Nihayet noktası vardır. Evet. İnna kulli şeyin halaknâhu bi kader. Biz her şeyi ölçüyle yarattık, Allah biliyor. Ve kulli şeyin indenâ bi miktâr. Her şey bizim katımızda ölçülüdür, kaderlidir, zamanlıdır, sürelidir. Külşen indehu bir miktar. Onun nezdinde her şey efendim miktar iledir. Dolayısıyla Mevla Teala hangi duanın kabulünün eserinin hangi zaman ve zeminde izharını münasip görüyorsa hayır ondadır. Acele etmenin niye kabul olmuyor diye efendim duanın reddine sebep olacak sözler sarf etmenin bir anlamı yoktur. Zaten ya Rabbi senin muradın benim hakkımda hayırlıdır. Sen benim Rabbimsin, Malikimsin, sahibimsin. Anamdan babamdan çok acıyanımsın. Sen ne buyurursan o doğrudur. Hakkımdaki kaza ve kaderin haktır. Efendim. Dolayısıyla ene abdüke ibnu abdike ibnu emetike ya Rabbi ben senin kulunum. Kulunun erkek kulunun ve kadın kulunun çocuklarıyım. Senin kullarının çocuklarıyım. Ve fi kabzatike senin kabzayı kudretindeyim. Kudret hiç senin emrinden, hükmünden çıkacak bir imkana, güce sahip değilim. Nasiyeti biyedike benim alnımın saçı, perçemim senin kudret elindedir. Mâdın fiyye hükmüke hükmün bende geçerlidir. Adlun fiyye kazâüke kazan kaderin bende. Adaletin ta kendisidir. Sen bana hiç yanlış yapmadın. Hiç zulüm yapmadın. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yok. Sübhanek. Seni tenzih ederim. Sen hiçbir kuluna haksızlık yapmazsın. İnni güntü bine zalimin. Günahlara düşen, bulaşan ve nefsime zulmeden benim. Onun için ben hak etmiş olabilirim. Adlun fiyye kazâüke. Bu itikatla, bu şuurla yapılan dualar asla et olmaz ama tabii ki saat vardır. Onun için ne buyuruyorlar? Tesma'u bir dua ife tezderihi tebeyyene fike ma sanaat dua'u sihamul leyli la tuhti velakin leha emedun velil emedin kıza'u. Sen bir Müslümanın duasını işitiyorsun da onu hakir mi görüyorsun? Senin duandan ne çıkar be? Senin duan kabul olsa bitmezlerinden nur yağar. Öyle deme. Bak dua deyip geçme. Yakında duanın neler yapacağı görülecektir. Gecenin okları şaşmaz. Teheccüd vakti seherde, hele Kabe'de, hele Mültezem'de, altın olun altında, Safa'nın Merve'nin üzerinde, aman ya Rabbi. Şaşmaz o oklar. Hedefe tam isabet alır. Ve lakin bunun bir müddeti vardır, zamanı vardır. O sürenin dolması ve geçmesi lazımdır. Bu itibarla siz kardeşlerimize inşallah oranın esintilerinden biraz estirebiliyorsak ne mutlu bize. Böylece dualar yapıldı, umreler yapıldı. İnşallah efendim İftar saatlerinde boyunlar cehennemden azat oldu. Hele bayram gecesinde. Aman ya Rabbi. Hamsü leyalin la turaddu fîne da've. Beş gecede dua asla reddolmaz buyurulan o beş geceden biri Ramazan-ı Şerif bayram gecesi ki efendim Türkiye'den bir gün evvel başlamalarına rağmen tabii onlar 30'a tamamlayarak bayramı aynı günde yapmamız çok sevindirici oldu. İslam aleminin birliği açısından efendim Ramazan'a beraber başlamanın, bayramı beraber yapmanın büyük önemi vardır ama tabii ki doğuş yerlerinin ihtilafı itibariyle Pakistan, Hindistan iki gün farklı yapıyor. Efendim Mısır yine bir gün farklı yaptı. Yani bunlar olabilir artık. İslam aleminde bu gibi şeyler kaçınılmaz oldu. Allah Teala hepimizi istikamet üzere birliğe, dirliğe muvaffak eylesin diyoruz. Aynı gün bayram idrak edildi elhamdülillah. Ve bayram hakikaten Mekke'de bayram çok farklı olur. Mekke'nin bayramı o tekbirler aman ya Rabbi sabah namazından bayram saatine kadar o tekbirler Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Bu makam üzere. Müezzinler değişiyor tabii. Dört müezzin kadar var. Biri bırakıyor, biri alıyor, biri bırakıyor, biri alıyor, biri bırakıyor, biri alıyor. Hira dağları, Nur dağları, Hira mağaraları, Sevir dağları, Sebir dağları, Müzdelife, Meş'ari Haram, Arafat, her yer çınlıyor. Çın çın çınlıyor. Ebu Cehil çatlıyor. Üstadımız Hazretleriyle bir kere tam ezan saatinde hareme girerken buyurdu, burada da ne kadar gür operörlerle ezan okunuyor. Yani kulakları patlatırcasına o ezanlar, o tekbirler, o sesler. Ebu Cehil dedi, şimdi duysa bu sesleri ne kadar mahzun olur, ne kadar çatlar, mahcup olur değil mi dedi. Hakikaten Ebu Cehil'in inadına mıdır nedir? Orada tekbirler başka bir gürlüyor. Şehadetler daha değişik olarak orada ilan ediliyor. Orada eşhedü en la ilahe illallah'ın anlamı bir farklı oluyor. O la ilahe illallah dediği için kızgın çöllere yatırılan, üzerlerine efendim göğüslerine kızgın kayalar, büyük kayalar konan Bilallerin, Suheyblerin, Ammarların, Habbapların la ilahe illallah dedikleri için nice azaplara, işkencelere uğrayan o kölelerin, fakirlerin, o garip sahabenin çile çektiği yerlerde şimdi o eşhedü en la ilahe illallah seslerinin gürlemesinin anlamı çok değişik oluyor. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna inanmadıkları için helak olan nice toplumların bulunduğu bir diyarda eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehadetlerinin devam etmesi ve kıyamete kadar devam edecek olması ne kadar manidar oluyor. Ya Ebu Cehil tabii Mekke'de değil. Ebu Cehil Bedir'de Kalip çukurunda 70 kelleyle beraber, gavurlarla beraber Kalip'te yatıyor. Cehennemin dibini boylamış vaziyette. Evet ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem senin soyun yoktur. Senin neslin yürümüyor, yürümeyecektir. Çocukların, oğulların yaşamadı. Sen hep dersin. Diyenlere Rabbimizin inne şaniyeke vel ebter. Habibim sen değil. Sana kızanlar ebterdir. Hayırsızdır, bereketsizdir, soysuzdur, nesilsizdir, asılsızdır buyurduğu İnne Atayna suresindeki Ebu Cehiller, Ebu Leheblerin lanetle anılmaktan başka hiçbir övünülecek halleri, vasıfları anlatılmazken kıyamete kadar eşhedü enne Muhammeden Resulullah, nerede la ilahe illallah var orada Muhammedun Resulullah var. Nerede Allah adı anılıyor, hemen peşinde Muhammed Mustafa anılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ve rafa'ne aleke zikrak. Biz senin şanını yüce ettik Allah buyuruyor. İşte bizim ismimizle senin ismin birlikte anılıyor. Sırrı burada tecelli ediyor. İşte Mekke'de bu tekbirler bir saate yakın 45 dakika kadar devam ediyor. Bayram tekbirleri. Orada bayram bir başka oluyor. 2 milyon, 3 milyon insanla birlikte bayram idrak ediliyor. Tabii 1,5 milyar İslam aleminin tamamının hepsinin gönülleri elbette ki Kabe'de atıyor. Elbette ki Ravza-i Mutahhara'da atıyor. Elbette gönüller bayramda birleşiyor. Allah Teala da o mübarek sabahta bol bahşişler lütfediyor, ikram ediyor. Tabii Mekke ne kadar anlatsak bitirilecek bir yer değil. Her anı başka kar, durduğun kar, Kıldığın namaz 100.000 namaz, tuttuğun oruç 100.000 oruç, yaptığın her salih amel, sadaka, hayır, hasene, fitre 100.000 katlanıyor. Efendim. Sırf sıcağına tahammül dahi mizanı kefeste konuyor. Men sabara ala harri Mekke sa'aten min nehar tebaadet anu cehennemu mesireten 100 sene. Mekke'nin hararetine ve sıcağına bir saat, gündüzün bir saati tahammül eden kişiden cehennem ateşi 200 sene uzağa gider diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Nesefi tefsirinde Medarik namındaki yüce eserde bu hadis-i şerif zikrediliyor. Evet, Mekke. Yaşamak ayrı bir nimet. Ölmek ayrı bir devlet. Evet, cenazeler peş peşe geliyor. 1, 2, 3, 5, 10. Bazı namazda 20 cenaze birden Allah. Men mâte bi ahadil harameyn bu'ize yevmel kıyameti minel aminin. Mekke Medine iki haremin birinde ölen kıyamet günü azaptan emin olanlardan olarak diriltilecektir. Tabii cennetül mualla diye geçiyor ama tabii mualla dersen taksiye taksici anlamıyor. Ben hemen yetişiyorum diyorum ki ma'lat diyorum. Tabii o zaman tamam gelin diyor canım 10 riyal 15 riyal olur diyor. Ama mualla diyece anlamayınca adam aa belki de Çek Kayseri'ye diyen gibi Ankara'dan taksiye binmiş adam nereye gidecek bu mualla diye. Millet arasında öyle tabii anlaşılmış. Cennetül Baki onu da tabii yanlış telaffuz ediliyor. Cennetül Baki diyor. Baki Allah'ın adı Baki. Baki sonsuz kalan manasına bu. Cennetül Baki sonunda da ayn var. Şöyle bir ayn çatlatmak lazım sonunda. Onun gibi Mekke'nin kabristan ismi de Hucun diye de geçiyor. El Hucun. Ama tabii Ma'lat diye de geçiyor. Yüksek yer böyle bir tepe eteğinde biliyorsunuz kurulmuş mübarek kabristan. Ne diyoruz? Yaşamak bir nimet, ölmek bir devlet. Tabii kendini öldürecek halin yok ama nasip olsa tabii insan. El Hucun vel Bakiyu yuhadü bi atrafihima ve yünserani fil cenne. Mekke ve Medine mezarlıkları çarşaf gibi iki ucundan tutulacak, içinde ne varsa cennete saçılacak buyuruluyor. E tabi ama dersin ki adam imansız da ölebilir şu olup. Ya imansız ölenin Allah Teala biliyor. Kimin ne kulak var, kimin ne günü Allah Teala biliyor. Zaten develerle ruhlar naklediliyor. Kimisi orada ölüyor, burada çıkıyor. Kimisi burada ölüyor, orada çıkıyor yani. Bu ruh nakliyatı vardır. Onun için kim hak ederse hak ettiği yeri bulur. Allah Teala kullarının ecrini zayi etmez, kimseye zulmetmez. Bu itibarla tabii hücüne uğramadan, Cennetül Meala ziyaret yapılmadan Mekke'den çıkılmaz. Edepsizlik olur. Hatice annemize selam vermeden olur mu? Orada yüzlerce binlerce sahabeye, tabiine, ulemaya, evliyanın mezarlarına, efendim Abdurrahman İbni Ebi Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman'a, Esma binti Ebi Bekir Sıddık'ın kızı Ayşe annemizin kız kardeşi Esma anamıza, Abdullah Zübeyir'in kabirlerine selam vermeden olur mu? Hatice annemizin yanında Efendimizin oğlu Kasım'a selam vermeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerine selam vermeden, atalarına selam vermeden olur mu? Değil mi? Orada dostlar yatıyor. Kainatın efendisinin sevgilisi, Ehl-i Beyt'in annesi. Hepimizin annesi, Ehl-i Beyt'in özel annesi ama tabii ki müminlerin annesi olma vasıyla hepimizin öz bir öz annesi makamına kaime olan Seyyidetuna Hatice. Dallan tabii, Türkçe'de Hatice diyorsunuz, Arapça olarak telaffuzu Hatice. Radıyallahu Teala anha validemiz, ziyarete gidiyoruz. Efendim Arefe günü akşama bir saat kala gidiyoruz ki görevliler oruçlu olduğu için iftar derdine düşsün de orada ziyaretimize sıkıntı vermesinler diye o saati seçiyoruz. Burada da size bir tüyo vermiş oluyorum. Ne bakımdan? E çünkü adam geliyor mezarın başına. Allah'ım ya Rabbim, bu Vahabilik kafası tabii. İşte efendim niye geldiniz, mezarınızı niye ziyaret ediyorsunuz? Şöyle yapın, böyle yapın, kıbleye dönün, mezara arkanızı dönün vesaire. Adamın kafasını karıştırmaya birebir bu adamlar. Böyle bir mantıksız, akılsız, beyinsiz adam. Resulullah bile arkasını dönebilen sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii halk gelen ziyaretçiler öyle değil ama oranın öyle bir takım insanları var. Hepsi de öyle değil. Oranın insanların da hepsi o kafada değil. Ama maalesef yönetim biraz o kafada. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasını sırtını dönebiliyor yani. Tabii ki diğer ümmetler bunu yapmaz. Özellikle tabii Osmanlı kültüründen gelen bizler, Müslüman Türk milletinin son derece tazim ve saygısı olduğundan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem annelerimize, İslam nişanlarına aşırı saygısı bulunan bir millet olduğumuzdan tabii bizim bu husustaki anlayışımız çok daha doğru ve sünnete uygun, sahabenin tatbikatına uygun şekilde elhamdülillah atalarımızdan kalan bu usul bize bizde devam etmektedir. Ama oralarda biraz bozulduğu için biz de o saati seçiyoruz ki yani huzurumuzu bozan biriyle karşılaşmayalım. Bir saat kala bu itibarla gidiyoruz. Ve Hatice annemizin huzurunda bir saate yakın oturuyoruz. Elhamdülillah selamlar veriyoruz. Ey anneciğimiz ya ummah, ey anneciğimiz diyoruz. Seni Allah için sevdik, seni Allah için ziyarete geldik. Sen bizim annemizsin. Kur'an'ın nasıyla sabittir. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiğisin diyoruz. Onun kabri şerifine, şefaatine sığınıyoruz. Hepiniz adına dualarda bulunuyoruz. Hediyeler yapıyoruz. Yasin-i Şerifler, dualar, sureler, tilavetler, kıraatler ihda ediyoruz. Ondan sonra tabii ki çok büyük füyuzat var. Çok büyük tecelliyat var. Hatice annemizin kabri şerifine gelen nurlar, feyizler, bereketler. Aman ya Rabbi. Yani gidenler hissediyorlar, fark ediyorlar. Bu sade bana mahsus bir şey değil. O kabri şerife gidenlere inen sekinetler, yani yatışmalar, huzurlar, feyizler, bereketler annemizin hürmetine. O ne büyük kadın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i başından beri en evvel ona iman eden, kadınlardan ilk iman eden, onu teselli eden, her sıkıntısında yanında bulunan, maddi manevi destekleyen, kendi maddi imkanları da genişti. Ondan sonra herkes şüpheye düştüğünde, karamsarlığa kapıldığında hiç yılmadan, dimdik durabilen, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da ibadete çekildiğinde o dağlara, şimdi biz bile bir kere çıksak hışırımız çıkıyor, bir iki gün yatacağız hale geliyoruz, o dağlara yemekler götüren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi gününde, kötü gününde hakikaten yanından hiç ayrılmayan sevgilisi, en çok sevdiği, Hazreti Cibril ile Allah-u Teala'dan kendisine selam gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Hatice, şu anda Cibril yanımda. Sen görmüyorsun, ben görüyorum. Geldi diyor ki Allah Teala Hatice'ye selam söylüyor. Ve onu cennette bir köşkle müjdeliyor ki orada ne sıkıntı var, ne zahmet var. Bütün çektiği çileler bitecek. Orada ebediyen rahat edecek. Cennetle hayatında müjdeleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı hizmetlerin karşılığını daha dünyadayken görebiliyor. Vefatına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine evlenmiyor. Evet. Ve vefatından sonra da hiç onu unutmuyor. Medine'de dahi ne zaman efendim bir kurban kesilse, bir sadaka gelse, bir hediye gelse hemen Hatice'nin falan kadına bu hediyeyi götürün, falan kadına verin şu eti, falan fakire götürün şu yardımı dedikten sonra, çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefasını gösteriyor. Ayşe anamız da tabii latife olmak üzere. Sanki Hatice'den başka kadın mı yoktu ya Resulullah? Ondan başkasını anmıyorsun, onu hiç unutmuyorsun diye latife yapıyor. O Hatice annemiz Ehl-i Beyt'in annesi, hepimizin annesi. Yanında Resulullah'ın parçası oğlu Kasım yatıyor. Tabii civarında Osmanlı zamanında o ne kubbeler var. Tabii şimdi yeni çıkan bir albümde Osmanlı zamanındaki Mekke, Medine, Haremeyn-i Muhteremeyn'in suretleri ve resimleri basıldı yakında. Efendim ben de bir nuska aldım piyasadan tabii. Ben bu işlere meram hemen alırım. Kıymet veririm, değer veririm. O resimlerde tabii Hatice annemizin kubbesi güzel görünüyor. Sonradan bu Vehhabi rejimi tabii bu kubbeleri yıktılar. Büyüklere çok büyük saygısızlık yaptılar. Allah Teala ıslah etsin. Allah Teala yola getirsin diyoruz inşallah. Ama ecdadımız oralara çok büyük hizmet ettiler. 400 sene kadar hükmettiler. Ve onların türbelerini yaptılar. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dedelerinin kubbelerini bile yapmışlar. Yani Kusay İbni Kilab dedesinin türbesi var orada. Osmanlı resimlerinde bütün dedelerinin, atalarının Na varıncaya kadar hepsinin kubbelerini yapmıştı. Ama maalesef şimdi Hatice annemizin dışında diğerlerinin yerleri bilinemez hale geldi. Ancak Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Abdurrahman radıyallahu anh inerken tünele doğru Hatice annemizden solda o bilinebiliyor. Esma validemiz işte tünelden sonra onun oğlu meşhur Abdullah ibn Zübeyr Haccacı zalim tarafından şehit edilen 9 sene Mekke'yi idare etmiş olan büyük sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kanını içtiği için çok güçlenmiş. Veylül leke minen nas veylül lin nasimik. Sen benim kanımı içtin, Allah sana öyle kuvvet verecek. Buyurdu ki Resulullah, insanlar senden çok çekecek ama sen de onlardan çok çekeceksin. Tabi Haccacı zalim bile onunla baş edememiş, öyle güçlü kuvvetli. Tabi kan içmek caiz değil, helal değil ama aşırı sevgiden dolayı içmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tabi onun kanı bizim kanımız gibi değil. Resulullah'ın bazı özellikleri var. Onun kanı tahir olarak, temiz olarak İmam Suyuti Hasaiste zikrediyor. Dolayısıyla şimdi kimsenin kimseye hakkında yapması uygun olmayan bir muamele, haram olan bir muamele ama Resulullah'ın bazı özellikleri var tabii. Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu teala. Kanım kanına karıştı. Canın cehenneme haram oldu buyurulan insanlardan biri. Böylece onlar ziyaret ediliyor. Tabii yakında kaybettiğimiz 2 sene evvel Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesinde Cuma gecesinde kaybettiğimiz Seyyid Muhammed İbni Alevil Maliki Hazretleri Allah gargayı garık rahmet eylesin. Hemen Hatice annemizin yanında yatıyor. 7 dedesiyle 7 ecdadına kadar orada artık Mekke mezarlığı bu. Ne kadar veliler, ne kadar sahabe, ne kadar alimler, 100 binler mi diyelim, milyonlar mı diyelim, artık belki milyarlar diyelim. Çünkü 1400 senedir hepsi oraya gömülüyor. Başka da mezarlık yok. Tek mezarlık olduğu için. Hepsine selamlar veriliyor. Dualar yapılıyor. Hemen tünelin çıkışında Üstadımız Hazretlerinin babası ve dedesi yatıyorlar. Ali Efendi, Üstadımızın babası Mekke-i Mükerreme'de vefat ediyor. Ondan evvel dedesi de Mekke-i Mükerreme'de vefat etmişler. Demek ki Üstadımızın toprağı Mekke'den alınma ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi Münevvere'de bir mezar kazılırken görüyor. Kimin için kazıyorsunuz? Soruyor. Falan Habeşli vefat etti. Onun için kazıyoruz. Cevabını alınca Sübhanallah buyuruyor. Sika min erdi illeti hulide fiha ilel erdi illeti hulika minha. Doğduğu topraktan Habeşistan'dan getirilmiş yaratıldığı toprağa gömülecek buyuruyor. İşte bu hadis-i şeriften dolayı anlıyoruz ki herkes şu anda belli değil nereye gömülürse o topraktan yaratılmıştır. Çünkü Azrail aleyhisselam Adem aleyhisselamın çamurunu almak üzere dünyaya geldiğinde her türlü topraktan parçalar aldı. Ve o parçalarla tabi Adem aleyhisselamın hamuru çamuru yoğruldu. Dolayısıyla o topraktan alınan her bir zerre, her bir insan kıyamete kadar yaratılacak her bir insanın bir parçasıdır. Ve anne rahmine düşen ana baba sularının birleşimine melek gelip o zerreyi, o toprağı mayalıyor. Ve nereden alınıyorsa o toprak, insan sonunda dünyaya gitse, Fizan'a gitse, Çin'e gitse, dünyanın neresine gitse, kutuplara gitse, nereye giderse gitsin, neticede ne yapıyor? Yaratıldığı toprağa gömülüyor. Tabii bu gömülmeden evvel anlaşılmıyor. Hatta bazı kere gömülse de anlaşılmıyor. Neden? Çünkü müvekkat kalıyor. Birkaç ay sonra çıkarılıyor, naklediliyor. Sonunda nereye son konduysa demek oraya, oradan yaratıldı. Anlaşılıyor. Bu böylece ziyaretler yapılıyor. Ondan sonra Abdullah İbni Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu radıyallahu anh, 4 Abdullah'tan biri, sahabe-i kiramın en yüce fakihlerinden, alimlerinden, Mekke-i Mükerreme'de vefat etmiş olan o yüce sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla tabi olan, harfi harfine ona uyan, büyük değerli sahabi, onun kabri şerifi ziyaret ediliyor. Meymune annemiz yine Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden, kıymetli ailelerinden ve bizim annelerimizden Meymune annemiz efendim Serif denen bölgede Mekke'nin çıkışında Medine yolu üzerinde Tenim denen Ömre Mescidi'ni hepiniz biliyorsunuz. Ondan da bayağı bir o kadar da gidildikten sonra hastaneden sonra efendim Medine yoluna giderken sol tarafta kalıyor. Oradan yol geçecekken elhamdülillah bazı Allah dostları tespit etmişler yerini, işte yalvar yakar neyse üzerinden mezarın yol geçilecekken, ya kendi annenizin mezarı olsa bunu yapar mısınız falan diye ikna ediliyorlar da, neyse yol biraz kenarından geçirilerek kabri şerif kurtarılıyor. Seyyide Meymune annemiz radıyallahu anh'a böylece ziyaret ediyoruz. Bir gece yine bayram gecesi Muhammed Tahir Nurveli Efendi ile Mekke Üniversitesi'nde eski rektörlerden, şimdi yine doçentlerden, hocalardan kıymetli hadis alimi geçen de Eyüp Tefeshane'de bir program yapmıştı. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ile ilgili davet edildi, geldi burada. Elhamdülillah insanları aydınlattı. İnşallah önümüzdeki yaz geldiğinde de bu kanaldan sizlere hitap edecek. İnşallah biz de tercüme edebiliriz. Büyük bir alim kendisi. Onun eşliğinde, refakatinde bu ziyaretler yapıldı. Elhamdülillah. Tabii hep kabirlerden bahsetmeyelim. Tabii diriler de ziyaret edildi. Muhammed Ali Sabuni Hazretleri, meşhur Sabuni, allame insan, dünya kadar eserleri olan insan. Onunla efendim saatlerce oturulup ilmi konular müzakere ediliyor. Fetvalar, fıkhi meseleler, hacla ile ilgili, ömre ile ilgili sorular, cevaplar vesaire. Yine böylece Dubai Üniversitesi rektörü, efendim Evkaf Meclisi Reisi ve İslami Araştırmalar Merkezi Başkanı Ahmet Muhammed Nurseyf Hazretleri, onu ziyaret ediyoruz. Onun da yanında yine kardeşi, diğer bazı alimler. Efendim saatlerce yine ilmi müzakereler ki tabii bir ilmi mesele, bir fıkıh meselesi nedir? 1000 rekat nafile namaz kılmaktan, kaç tavaf yapmaktan eftaldir. Çünkü biz nereye gidersek gidelim ilmi bırakamayız. Sadece ibadete yönelemeyiz. Mutlaka tabii kullanan hakları var. Ziyaret edilmesi gereken ölüler de var, diriler de var. İstifade edilmesi gereken insanlar var. Bak bunları sonra kaybediyoruz. Vefatlarından sonra bir daha o imkanlara ulaşamıyoruz. Tabii Seyyid Muhammed İbni Alevi Hazretleri'nin oğlu Seyyid Ahmet İbni Muhammed İbni Alevi El Maliki El Haseni genç olduğu halde 25-30 yaşlarına yakın bir vaziyette ağır bir yükü yüklenmiş. Babasının yerini dolduruyor. Son teravihi ondan kılıyoruz. Seyyid Hazretleri'nin makamında ya dünyanın her tarafından gelen misafirlerle buluşuyoruz. Ve Ramazan vedası orada kasidelerle, inşaatlarla, münşitler eşliğinde Ramazan vedası yapılıyor. Böylece eski hatıralar tazeleniyor. Seyyid Hazretleri ile orada bulunduğumuz senelerce gittiğimizde, geldiğimizdeki konuşmalar, görüşmeler unutulamıyor. Allah için sevilenler unutulamıyor. Çünkü bu dostluklar devam ediyor ve devam edecek. Çünkü burada maddi menfaat yok. Efendim hasımlık yok, hısımlık yok. Dostluk sırf Allah için olursa o baki kalıyor. Ama insan en yakın akrabasıyla bile icabında bozuşuyor. Maddi efendim menfaatler devreye giriyor veya hısımlıklar oluşuyor. Böylece insan en yakınını unutabiliyor ama Allah için sevdiği bir insanı ölümünün ardından da seneler de geçse unutamıyor ve unutamaz. Bu dostluk Allah içindir, devam edecek. El-ehillâ'u yevmeydin ba'dûm li ba'dın adûv illel muttakî. Yarın ahirette dünyada birbirine dost olanlar, İçki kumar masalarında, faiz fuhuş yuvalarında, kötü yollarda arkadaş olanlar, efendim bir de baktın ki birbirine düşman kesilmişler, feci laf atıyorlar, şiddetle çatıyorlar, sen beni ayarttın, sen beni bozdun, sen beni getirdin, sen beni götürdün derken dostlar düşmana dönüyor. Ancak takva sahipleri, Allah için birbirini sevenler, Allah için birbirini ziyaret edenler, hiçbir maddi menfaat beklemeksizin, arada akrabalık ilişkisi de mevzu bahis olmaksızın, sırf Allah için ilminden dolayı, takvasından dolayı, faziletinden dolayı bir insanı sevmek ve o sevgiyle ziyaret etmek amellerin en üstünü olarak önümüzde duruyor. Ve bu dostluklar kıyamete kadar, ondan sonra da cennette inşallah baki kalıyor ve kalacaktır. Dolayısıyla kısaca tabii Mekke-i Mükerreme ile ilgili konuşacaklarımız daha çok, saatler, sabahlar, geceler boyu sürer ama tabii Medine-i Münevvere'ye geçiyoruz. Medine-i Münevvere'de efendim varırken tabii hemen salavat-ı şerifeler artırılıyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yurduna, ayak bastığı topraklara, vahyin indiği yerlere kavuşacağımız arzusu ve iştiyakı bizi sarıyor. Bir yatsı namazını müteakiben Medine-i Münevvere'ye varıyoruz. Vardığımız gibi tam da cemaat camiden çıkmış. Çok dostlarla, alimlerle kavuşuyoruz. Muhammed II. Hoca Efendi Konya'da vazife yapıyor. Ehl-i Sünnet uleması, sahabe-i kiram müdafaa üzerine büyük eserler yazdı. Ondan sonra efendim Maturidi Eş'ari mezheplerini müdafaa etmek üzere eserler yazmış büyük bir alim. Hemen onu görüyoruz. Ta arabadan inmeden kucaklaşıyoruz. Üstadımız ona genç hoca derdi diye yaşı 60'a yaklaştığı halde hep genç duruyor. Sakalında beyaz yok. Mübarek insan, inşallah dönersek Konya'ya sana geleceğiz, ziyaret edeceğiz diye anlaşıyoruz inşallah. Allah nasip ederse. Ondan sonra efendim daha ismini vereceğimiz, vermemiz münasip olan olmayan nice dostlarla görüşüyoruz, buluşuyoruz. Efendim esas dostların dostu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin tabii huzuruna çıkıyoruz. Muvace-i Şerife'ye varıyoruz. Tam huzurunda selam veriyoruz. Ve sonra biraz geri çekilerek İnne Allahu melâketehu yusallûne ale'n-nebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Ayetini okuduktan sonra 70 kere sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem aleyke ya seyyidi ya Muhammed. Ey benim efendim. Ey benim Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sana salat etsin, selam etsin. 70 kere bu salavatı yapınca tam karşı karşıya huzurunda tabii ki bir melek geliyor. Sen gördün mü Hoca Efendi diye hemen karıştırmayın. Ben nereden göreceğim? Ben iman etmiş bir adamım. Ben gözümle gördüğümden çok Resulullah'tan gelen habere inanmış bir adamım. Benim itikadım bu. Ve kazandığım nokta da bu. Onun için bir melek geliyor. Ne diyor? Sel! Lem tezkutlaki hace. Ey Resulullah'ı ziyaret edip tam huzurunda bu ayeti okuyup 70 kere de bu salavatı getiren ümmet, İste ne istiyorsan hiçbir isteğin yere düşmeyecek diyor. Elhamdülillah. Tabii Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine inananları tanıyor. Kendisine inananları seviyor. Daha biz onu tanımadan o bizi tanıyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kıyamete kadar gelecek ümmetlerimin babaların, anneleri, isimleri, cisimleri, suretleri hepsi bana gösterildi. Hepsini babasıyla, şunun oğlu falan diye İsmen ve sureten tanıyorum buyuruyor. Müslim hadis-i şerifinde sahihte geçiyor bu. Hepimizi tanıyor. Ve bizi çok seviyor. Onun için Ya leyteni kad lekitu ihvani. Ah ne olaydı kardeşlerime kavuşsaydım dediğinde sahabe şaşırıyor. Evelesne ihvanik. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah? Entüm ashabi. Lakin ihvani men yetune ba'di. Siz benim sahabemsiniz, arkadaşlarımsınız. Kardeşlerim değilsiniz. Kardeşlerim benden sonra gelecekler. Bana, beni görmeden bana iman edecekler. Bizi tarif ediyor. Yeveddu hanum levrani bi nefsi ve mali. Onlardan her biri malını, canını, her şeyini verseydi de beni dünya gözüyle bir kere görseydi diye temenni edecektir diye bizi tarif ediyor. Şimdi o kabri şerifin başına gitmişiz. Yani orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak olsa, bir kere görebilmek dünya gözüyle nasip olacak olsa, vermez miyiz canımızı? Vermez miyiz tüm varlığımızı, malımızı? Hemen oracıkta ölelim, cennetül bekîde gömülelim demez miyiz? Zaten onu bir kere görmekle sahabe oluyoruz, sahabeden oluyoruz. Dünyamız, ahiretimiz mamur oluyor. Daha ne istiyoruz? Hakikaten deriz. Ben inanıyorum ki siz de dersiniz. Siz peygamberinizi canınızdan çok seversiniz. Size de şahitlik ediyorum. Siz de bana şahit olun. Evet. Onun için o bizi tanıyor. Ta Medine'ye yaklaşınca hacılar, melekler koşuşturuyor Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, hani İstanbul'dan, Türkiye'den sana salavatlar okuyan, cuma geceleri, cuma sabahları ve sair günlerde, gecelerde, namazların akabinde, tahiyyatlarda, teşehhütlerde, her sıkıntıda, her darlıkta, unuttuğunu hatırlamak için, kulağı çınladığında, koku sürdüğünde, Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem, salavatı dilden düşürmeyen ümmetlerin geliyor. Hem de babasının ismiyle, kendi ismiyle, Falan oğlu falan vardı ya Resulallah. Biz hep sana selamlarını ulaştırırdık ya Resulallah. İşte o geliyor ya Resulallah. O zaman Resulallah ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yaya gelenleri hemen karşılayın, benim tarafımdan kucaklayın ey melekler. Ey Allah'ımın melekleri, binekli gelenleri de musafaha edin. Tabi yaya gelenler daha zahmet çektiği için, ne kadar çok zahmet o kadar çok rahmet. Melekler onlarla kucaklaşıyor. Hoca efendi, ben yaya da gitsem bunu hiç anlamıyorum. Arabayla da gitsem hiç musafaha falan edildiğimin farkında olmadım. Sen neyin farkında oldun ki? Ben de olmadım. Ama ben iman ettim, sen de iman ettin. O zaman alacak verecek yok, fitiz. Konuşmanın gereği yok yani. Bu böyle oluyor. Rivayetler böyle. Melekler karşılıyor. Daha önceden haberler götürülüyor. Ne zaman muvaciye-i şerife geldin? Aman yarabbim. İşte orada Resulullah'a sığınmanın, sallallahu aleyhi ve selleme selam verip sığınmanın tam zamanı. Orada rahmetler yağıyor, feyizler yağıyor. Adam ayakta duramıyor. Bastona dayanıyorsun, yine duramıyorsun. Gelen feyizin ağırlığından yıkılıyorsun. O muvacihe orası. Adamlar canını verdi orada. Bizim gibi katı kalpliler, tabii gözümüzden bir damla yaş zor çıkıyor. Kaya olmuşuz, taş berber olmuşuz. Adamlar öldüler oralarda. Kaç kişi can verdi o muvacihede? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkından bir nara atıp ölenler, düşenler. Aman ya Rabbel alemin. Geçmiş büyükler kitaplarda neler naklediyorlar o muvacihe-i şerif hakkında, değil mi? Ya, ama nerede bizde o selam? Emir Sultan Bursa'da yatan gibi, değil mi? Selamu aleyk ya ceddi. Ey benim dedem diye selam verdi. Ve aleykesselam ya veledi. Ey benim oğlum diye selam alan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, herkes de duyduğu şekilde. Arabi geldiğinde, Resulullah'ın vefat ettiğinden haberi olmayan bir bedevi mümin, ta yeni kabir kapatılmamış, yani üstü kapatılmış ama etrafı duvar çevrilmemiş, o zaman mübarek toprağa alınabiliyor. Zaten toprağını bitireceklerdi artık insanlar diye Ayşe anamız bir duvar çevrilme tedbirini düşündü. Ya Arabi geliyor. Nerede Resulullah diyor, onu ziyaret edeceğim. Benim günahlarım için Allah'tan af istemesini istirham edeceğim. Çünkü ben ayet işittim. Allah öyle buyuruyor Sa'di billah. Ve levennehum yuzzalemu enfusuhum ca'uke. Festeğferullaha ve esteğfere lehumur rasulü. Levecedullaha tevvâben rahîmâ. Eğer onlar günah işleyerek nefislerine zulmettiklerinde sana gelseydiler, Habibim benden af isteseydiler, sen de onların namına benden mağfiret talebinde bulunsaydın, elbette onlar Allah'ı tövbeleri çokça kabul eden ve kendilerine ziyadesiyle acıyan bir zat olarak bulacaklardı. Bu ayetin hükmü devam ediyor. Resulullah vefat etti diye bu bitmedi ki, kıyamete kadar kabrine giden aynı hayatında giden gibidir. Men zarani fi men ba'de memati fe kennema zarani fi hayati. Ölümümden sonra beni ziyaretten sanki beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Bir fark yok. Onun için men zara kabri vecibet lehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir. Bu ne demek? Son nefesinde imanlı öleceği kesindir demek. Çünkü imanlı ölmeyecek olsa Resulullah nasıl şefaat edecek? Bu ne büyük müjdedir. Medine, Medine. Ne büyük yer Medine'nin ziyareti. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Tabi izdiham var. Muvaciye-i Şerife'de biraz rahat zamanlar kollamak lazım. Muvaciye'deki ziyaret tabi başka olur. Ama imkan olmadığına tabi sağda, solda, Ravza'da, diğer yerlerden de ziyaret, dıştan da olur. Şair ne güzel söylüyor. فَزُرِ النَّبِيَّيْنِ اسْتَضَعْتَ مُوَاجِهَا فَهَوَاطِلُ الرَّحَمَاتِ ثَمَّ غِزَارُ. Gücün yetiyorsa, imkan buluyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam yüz hizasından ziyaret et. Kıbleye arkanı vereceksin. Resulullah'a yüzünü döneceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi İmam Malik'e sordu. Kıbleye mi döneyim, Resulullah'a mı döneyim? İmam Malik dedi, bu nasıl soru? Sen nasıl yüzünü Resulullah'tan çevirirsin? Senin de vesilen, baban Adem'in bile kurtuluşunun, affoluşunun vesilesi Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yüzünü çevirirsin dedi koca İmam-ı Malik. Onun için derler ki İmam-ı Azam, göya İmam-ı Azam'dan bir rivayet varmış da İmam-ı Azam diyormuş ki kıbleye döneceksin de Resulullah arka vereceksin. Haşa! Bu iftiradır İmam-ı Azam'a. Ben kitaplarda gördüm. İmam-ı Azam'ın görüşü bu değildir. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh buyuruyor ki kıbleye arkanı vereceksin. Resulullah'a yüzünü döneceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hanefi mezhebinde görüşü budur. Diğer rivayetlere aldanmayın. Evet. Ve da'iz zihame izâ haşîte izâyeten. Beyt devam ediyor. Fezürin nebiyyeyn istatâte muvâcihen. Hevâtılü rahmâti temme gizâru. Ve de'iz zihâme idâ haşîte idâyeten. Febikâ'u taybete küllühünne mezâru. Ama millete eziyet edeceksin, bir sıkıntı var, izdihan varsa o zaman biraz uzaktan da selam verebilirsin. Çünkü Medine toprağının her parçası mezardır. Her parçası Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ayak bastığı topraklardır. Mübarek kadem-i şerifinin değdiği topraklardır. Tüm sahabe-i kiramın ayak bastığı topraklar. Hazreti Cibril'in vahiy getirdiği, vahiy getirmek üzere devamlı indiği, ziyaret ettiği topraklardır. Her sabah akşam kabri şerifin etrafına 70 bin meleğin salavat için indiği topraklardır. Çünkü innallâh melâketi ve Allah bütün meleklerle beraber yusallinu annem. Her sabah 70 bin melek iniyor, her akşam yine 70 bin melek iniyor. Nöbetleşe kabri şerifin etrafını tavaf eder gibi çeviriyorlar. Devamlı orada 70 bin melek ziyarette ve salavat tilavetle meşgul diler. Ya işte onun için kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir buyuruyor. Men hacce velem yezurni fakat cefani. Hac yapıp da beni ziyaret etmeyen bana eziyet etmiştir buyuruyor. Şimdi duyuyoruz bazıları ömre yapıyor, bir gün iki gün pat dönüyor. Medine'yi ziyaret etmiyor, Resulullah'a gitmiyor. Buyuruyor hacla ömre yaparsın, hac yaparsın, bana gelmezsen bana eziyet etmiş olursun. Aman yarabbim. Resulullah'a eziyet etmekten Allah'a sığınırsın. O bizim için sabahlara kadar ağlayan, yatağa girmeyen, ümmeti dileyen diye dilinden düşürmeyen, annesinden doğarken ümmeti, ölürken ümmeti, mezarından kalkarken ümmeti diye kalkacak olan o zatın bu büyük hakkı karşısında insan nasıl gitmez selam vermez ya? Nasıl gitmez? Kim bilir de ama gidip Araplara para mı yedireceksin diyor. Bu lafı Müslüman söyler mi ya? Bu lafın dinle imanla alakası olabilir mi? Sen Muhammed Mustafa'ya gidiyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya burası Medine. Bu itibarla efendim Muvacih-i Şerife'de ne tecelliler, ne tecelliler. Aman yarabbim. Bizim gibi odunlara, bizim gibi kayalara, taşlara, mermerlere bile biraz bir feyiz sekinet geliyorsun. Ya Allah'ın dostları tabii ki. Nasıl görüşüyorlardı değil mi? Arabi geliyor. Bana Resulullah gösterin, benim için istiğfar isteyeceğim diyor. Oho Resulullah vefat etti, sen duymadın mı? O zaman tabii haberleşme vasıtaları yok, adam çöllerde. Kaç ay sonra gelmiş. Bazen bir sene iki senede bir gelebilen var. Eyvah diyor. Yandım diyor, yandım. Şimdi kim istiğfar edecek benim için diyor. Nasıl af olacağım, çok günahlarım var. Neyse bana kabrini gösterin diyor. Kabrini gösteriyorlar, kabrin üstüne bir çullanıyor. Ağla ağla ağla kabri şerifin bütün toprağını ıslatıyor. Ya Resulallah çok ağır günahlarla geldi. Ne olur benim için Rabbinden af iste diye kabri şerife müracaatta bulunuyor. Onun için hemen kabri şeriften gelen sesi bütün etrafta bulunan sahabe tabiin duyuyor. Kum fekad gafarallahu lek. Kalk mezarımın başından, Allah seni affetti. Yine birisi geliyor böyle. Bir Arabi Muhammed Mustafa'nın huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Muvacih-i Şerife'de ve ne fasih adamlar bunlar. Edebiyatta zirve, Allah ilham ediyor tabi. Ne güzel beyitler okuyor. Ne diyor? Ya hayra men dufinet bil qa'i a'zumuhu fetâbe min tîbihinnel qa'u vel ekemu nefsil fidâ'u li kabrin en tesakinuhu fihil afafu ve fihil cudu vel kerem. Ey mübarek cismi toprağa gömülenlerin en hayırlısı. Ki onun toprağa gömülmesiyle dağlar, tepeler, düzlükler tertemiz oldu. Hatta yeryüzü gökyüzüne iftihar edip durdu. Değil mi? Şair ne güzel söylüyor. Ey Resulü mücteba hem Rahmeten lil alemin. Bende medfundur deyu eflake fahreyler zemin. Ravzasın ziyaret edip didi Cibrili emin. Hâzî cennâtu adnin fedhulûhâ hâlidîn. O seçkin peygamber, o alemlere rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bende gömülüdür diye yer göklere iftihar ediyor. Ey gökler, sende melekler dolu ama var mı sende Muhammed Mustafa gibi biri diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Cibril ravzasını ziyaret edip ne diyor? İşte adın cennetleri, buyurun çıkmamak üzere ebediyen girin diyor. Dün gece bu saatlerde tam 10'u 20 geçe falan çıktık. Ravzadaydık. Resulullah'ın tam başucundaydık. Cennet bahçesindeydik. Ayşe anamızın direğinde dualar kabul olunduğu yerde hacet namazları kıldık. Size de dua ettik. Merak etmeyin. Allah için sevenler bu şirkete ortaksınız. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Saat 9'da radyoların başına diyoruz. Ya da salı günü toplantılarda buluşuruz, konferanslarda buluşuruz diyoruz. İmkanı olmayanlara bak haftaya cumartesi. İnnellezine keferu. Kafirler var ya o kafirler diye. Bekara suresinin başından kaldığımız dersten başlıyoruz. Tefsir dersindeyiz. Elif Lamin bitirdik. İnnellezine keferu'ya geldik. Tabi Ramazan girdi. Bazı tabi olaylar gelişti. Şimdi İnnellezine keferu diyeceğiz. Bismillah. Bakalım kafirlerin durumu neymiş. Olsa da münafıklar. Aman ya Rabbi. Bekara suresi onlardan sırayla tefsir dersine başlıyoruz. Şirkete ortak olmanın, bu manevi ortaklığa, bu dualara kavuşmanın, karışmanın sırrı bu. Hiç kimseden bir şey isteyen yok. Allah için dinleyin, dinletin. Peygamberinizin aşkı için sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa'nın bahşi için sallallahu aleyhi ve sellem. Bellihu anni ve levaye. Bir ayet olsun, bir hadis olsun. Benim tarafımdan, benim ümmetime ne olur duyurun. Buyuran Muhammed Mustafa aşkı için. Madem hoca değilsin, vaaz edemiyorsun, ayet hadis anlatamıyorsun, okutamıyorsun, dinletemiyorsun. Ya 88.4 cumartesi akşam 9'da aç da mı diyemiyorsun? Diline mi yapışıyor? Ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem, bu mu sana yakışıyor? Hadi seferberlik. Herkes birbirine duyurular, mesajlar, haberleşmeler, internet üzerinden, uydudan lalegülefem.com giriyorsun. Uydu şey de çıkıyor. Türkiye'nin dünyanın her yerinden. Ne olur? Dinleyeceğiz. Ramazan bitti diye ibadetler bitmedi. Allah'a kulluk bitmedi. Ölüm bitmedi ki bak her gün. Ecel nicelerini alıyor götürüyor. Onun için dünyaya kazık çakacak değiliz. Resulullah'a ne yüzle varacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Cibril ziyaret ediyor. Mâ beyne beyti ve menberi ravzatü min riyâzıl cenneti ve menberi alâ havdî. Buhari hadisinde evimle minberim arası, hutbe okuduğu minber işaret buyuruyor. Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Başka hadiste de mâ beyne kabri ve menberi ravzatü min riyâzıl cenneti. Kabrimle minberimin arası diyor. Bu da bir mucizesidir ki o zamana kadar bir konu yokken Ayşe anamızın evinde gömüleceğine işaret ediyor. Bir rivayette evin, bir rivayette kabrim buyuruyor. Demek kabri evinde olacağını ta önceden Allah ona bildirmiş. Ve mâ tedri nefsün bi eyyi ardın temut. Peki bunlar diyorlar ki mugayyabat 5'tir. Allah'tan başkası bilemez. Kimse nerede öleceğini bilemez. Doğru, bu ayettir. Ama Muhammed Mustafa bu. Allah ona vahiy gönderiyor. Bildiriyor nerede öleceğini, ne zaman öleceğini. Ya. Vefatından evvel de haber verdi. Ecelim yanaştı diye bütün sahabeyi topladı. Bak. Kabrimle minberimin arası diyor. Demek ki öbür hadiste de evim demişti. Nerede öleceğini kimse bilemiyor. Muhammed Mustafa biliyor. Bu Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Senin gibi, benim gibi normal bir adam mıdır? Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri bel huve yakutetun ve nazikel hacer. O da bir insandır ama diğer beşere benzemez. Yakut da taştır ama diğer taşlara benzemez. Ya çakıl taşından kamyonla yüklesen kimse bir şey demez. Ama bir yakut için millet birbirinin kafasını kırar. Değerli madenler var, değersiz taşlar var. Onun için o nasıl insan? Cennet bahçesidir diyor. Ve menberi ala havzı, minberim havzımın üzerine kurulmuştur. Havzu Kevser, Resulullah'ın minberi hutbesinin altında Havzu Kevser. Cennette, mahşerde içeceğimiz inşallah. Elinden içmek nasip olsun inşallah. Eliyle sıratı geçmek nasip olsun inşallah. Öyle bir içiş nasip olsun ki ondan sonra ebediyen susamak nasip olmasın inşallah. Ya herkes kovulurken bize nasip olsun inşallah. İşte o Havzu Kevser minberimin altındadır buyuruyor. İşte o makamlar. Ya. Dün bu saatte çıkıyorduk işte. Tam 10.30 idi. Şu anda saatler orayla bizim aynı herhalde. Fakat tabii herhalde bu gece veya yarın alınacak burası geri, o zaman bir saat oynayacak. Şimdi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Muvacih-i Şerife'deki feyizler, bereketler, sonra geceleri şeye geçiyoruz. Teheccüd mihrabına, arkada Hazreti Fatıma annemizin evi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aramızda hiç kimse olmuyor. Önümüz direkt demirlere dayanıyor. Demirlerin içinde de Muhammed Mustafa bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, orası da bir başka alem. Oranın da gece alemi bir başka alem. Allah Allah. 2:30'da Harem-i Şerif açılıyor. 2:30'da. Gece 2:30'da açılıyor. Birinci ezana 1 saat kala, 1,5 saat kala. Ta 5'e kadar, ikinci ezan 5'te. 5'i 5 geçe, 10 geçe. Efendim, o salavatlar yıkılıyor. Bütün ümmet, bütün millet. Ağlayanlar, sızlayanlar, yalvaranlar, yakaranlar. Muhammed Mustafa'ya sığınanlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Tabii eski büyükler, eski veliler, eski keşif ehli onlar. Başka. Şimdi tabii zaman pek adam yetiştirmiyor. Yediklerimiz şüpheli, rızıklar şüpheli, her şey karıştı, feyizler pek yok. Onun için eski zatlar. Nerede? Onun için Arabi geliyor bak ne aşk ile. Efendim, canım feda olsun senin sakin bulunduğun bu kabri şerife ki. İffet bunda, cömertlik bunda, kerem bunda, lütuf bunda diye müracaat ediyor. O zaman Ravza'nın bekçisi Utbi isimli zat da dalmış. Hemen Resulullah geliyor. Daldığı yerde. Ya Utbi, ilhak ile Arabi. Febeşşir ennallâh kad gafar. Şu bedevi var ya diyor. Yanım ziyaretimden şimdi ayrıldı gidiyor. Hemen kalk ona müjde ver, Allah onu affetti diyor. Ya. Hiç ziyaret edenlerini boş çevirir mi? Adam geldi, ulemadan, meşayihtan biri o zaman. Medine'de kıtlık var. Günlerce yaya gelmişler, aylarca yaya gelmişler. Gece gelmişler, yemek yok, bir şey yok. Açlıktan ölecek. Minberin yanında yatıyor. Ya Resulallah, ene dayfukelleyl. Misafirinin bu geceyi Allah'ın Resulü diyor. Yatıyor. Bir de bakıyor ki, Babus Selam'dan içeri Muhammed Mustafa girdi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile beraber. Hazreti Ali Efendimiz önden geliyor, hayal et diyor. Kalk kalk, Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir pide veriyor. O da o pideyi yiyor, yarısını yediğinde uyanıyor. Bir de bakıyor pidenin geri kalan yarısı elinde duruyor. Ve karnı doymuş bulunuyor. Ey Muhammed Mustafa aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem, ey Resulullah sevdalıları. O ziyaretçisini mahrum bırakır mı, aç bırakır mı, açık bırakır mı? Af olmadan, mahrum olarak, duaları kabul olmadan, merdut olarak huzurundan ayırır mı? Yeter ki ihlas olsun, rabıta olsun, yöneliş olsun, tevessül olsun, aracılık yapmak sırrı tecelli etsin, teberrük olsun, istigase olsun, ondan istenilsin, ona sığınılsın. Allah'ın izniyle, Allah'ın ona verdiği manevi tasarrufla. Es-salatu ve's-selam bi'adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike ya seyyidi ya Resulallah. Eğisni seriyan mu'izzetillah. Allah'ın malumatı adedince, sayısız ve sonsuz, sayısını ancak Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilemez Allah'ın malumatını. 7 deniz mürekkep olsa, bir o kadar da katılsa, bütün ağaçlar, kalem, yapraklar, kağıt olsa, Allah'ın kelimeleri ve malumatı bitmez Allah buyuruyor. Allah'ın malumatı adedince, salat selam sana, ey benim efendim, ey Allah'ın Resulü. Eğisni seriyan bi'izzetillah. Allah'ın izzetiyle ben dara düşmüşüm, sıkıntıya bulaşmışım. Çabucak bana yetiş ya Resulallah. Yardım et, tut elimden ya Resulallah. Es-salatu ve's-selam aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Huz bi yedi, dâkat hileti, edrikni ya Resulallah. Bu arada arkadaşlara da diyoruz, bak huz bi yedi var o. Benim sohbetlerden sonra Arapça bir kaside, onu koyacaksınız. Huz bi yedi işte ya Resulallah, huz bi yedi, onu bak da sonra arkadaşına öğren, onu koy. Peşinden dinletsinler bakalım huz bi yedi nasıl oluyor. Huz bi yedi, tut elimden diyor. Bak o kasidede. Bu salavat-ı şerifeler Hazinetül Esrar'da dolu, meşayih ulema nakletmişler. Allah'ın Resulüne sığınmışlar. Salat selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Tut elimden. Çarem tükendi. Kalbim daraldı. Edrikni ya Resulallah. Yetiş Allah'ın peygamberi. Yetiş. Garip ümmetine yetiş. Zayıf duruma düşürülen ümmetine yetiş. hapishanelerde, Yahudilerin hapishanelerinde, Guantanamo'larda dünyanın nerelerinde, Filistin'de, Çeçenistan'da, Somali'de, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da. Garip Müslümanlar, çocuk bile doğuramıyor o Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz. Ya, 3 tane, 4 tane Doğu Türkistan'dan, Çin'den gelmişler, Komünist Çin'den gelmişler. Tam Kabe'de sabah namazını kıldık çıkıyoruz, bizi gördüler. Onlar da Türkçe konuşuyor, Türk hem soydaşlarımızı. Nasıl ağlıyorlar? 2 kadın, 2 adam, yaşlı. Ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar. Bizi de ağlattılar. Düşmüşler Çin gavurunun eline. Komünist Çin, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara. Neler ediyor bizim Doğu Türkistan'daki? Bu Türk Müslümanlar da çok kaliteli oluyor böyle. Tam saf itikat. Nasıl ağlıyorlar, nasıl ağlıyorlar. Allah Allah. Dördü birden başladılar ağlama. Çocuk bile doğuramıyorlar. Kadınların hamilelikleri kontrol ediliyor. Çocuklar hep hapishanelerde Çin gavurunun elinde. Yetiş ya Resulallah. Ya. Afganistan kan çanağı. Irak. Helak oldu Irak. 200 bin, 300 bini geçti ölü sayısı. Kan gölüne döndü. Günde ortalama 100 kişi ölüyor. Yetiş ya Resulallah. Ümmetine yetiş ya Resulallah. Ya. Onun için. Dualar, ilticalar, istigaseler olursa, sığınmak tam olursa, o rabıta, o tasavvuf şuuru olmayan, o gözünü kapadığında neyi düşüneceğini, nasıl yalvaracağını bilmeyen, o sadece şebekenin dış demirlerine bakan, efendim halılara, duvarlara bakan, bir de yanındakine, birbirine bakan, Resulullah'ın huzurunda bağıra bağıra konuşan sallallahu aleyhi ve sellem, terlik elinde sallayan, edepten hayadan yoksun adam, sana nerede yetişsin? Ama eğer o rabıtayı kurabilirsen, o tasavvufun verdiği tevessül ve istigase ruhu yoksa, odun gibi, ruhsuz bir şekilde, Esselamu aleyküm ya Resulallah dersen, ne bulursun? Ama tasavvuf neşvesi bir başka. Ne yazıktır tevessülü inkar edenlere, istigase inkar edenlere. Ne kadar yazık, ne zor durumdalar. Nasıl Resulullah gibi bir şefaatçiyi sallallahu aleyhi ve sellem, onun gibi bir desteği kaybetmişler. Evet, onlar biz direkt Allah'a bağlıyız diyorlar. Yanlış konuşuyorlar. Allah elçi gönderdi. Elçiyi devreden çıkaran aradan çıkar. Allah vebtegu ile vesile buyuruyor Kur'an'da. Bana sizi ulaştıracak vesile arayın bulun. Vesile ise Kur'an'da vesile, salih amel vesile, namaz, oruç, hac, zekat vesile ise Muhammed Mustafa sevgisi hiç şüphesiz ki vesilelerin en faziletlisi. İşte biz o vesileye sığındık elhamdülillah. Sizin de selamlarınızı söyledik elhamdülillah. Dualar, hediyeler. Elhamdülillah. Hazreti Sıddık yanında yatıyor. Yarı gar mağara arkadaşı. Selamlar. Nakşi tarikatının reisi. Mağaradaki tecelliyle, teveccühle bu tasavvuf yolunu kendisine nasip edilmiş, kendisinden bütün ümmete hediye edilmiş olan Hazreti Sıddık radıyallahu teala. Selamlar, ilticalar. Onu aracı yapıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sığınmalar. Hazreti Ömerül Faruk hemen peşinden ona selam. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. İnsan selam verirken bile ödü kopuyor. Hakkı batıldan ayıran o zat. Kalkacak da şimdi bana da efendim ne diyecek acaba? Nasıl davranacak diye insan. Resulullah'la Hazreti Sıddık'a o kadar olmuyor da Hazreti Faruk'ta bir tüyler diken diken oluyor. Münafıklara hiç taviz vermeyen. İslam'a, Kur'an'a muhalif bir söz duyduğunda müsaade et hemen vurayım şu münafığın boynunu ya Resulallah diye ortaya çıkan Hazreti Faruk o. Ona selam vermek de bir başka bir şey. Ya. O da orada. İsa Aleyhisselam'ın yeri de boş bekliyor. İnecek gelecek. Bana selam verecek, cevap vereceğim buyuruyor Muhammed Mustafa. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya sonunda 40-45 sene dünyada İslam'ı hakim kıldıktan sonra onun da medfeni defnedildiği Resulullah'ın yanı sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Tevrat'ta yazıyor İsa İbni Meryem Resulullah'ın yanında gömüleceği. Allah daha o zamandan biliyor. Allah Teala'nın ilminin zamanı yok. Evet. Tabi oradan çıkıyorsun. Hemen Cennetül Bekî seni karşılıyor. Aman ya Rabbi. 10.000'i aşkın sahabe. Ulema-n evliyan haddi hesabı yok. Hemen Hazreti Abbas Resulullah amcası. Hazreti Fatıma Resulullah'ın parçası. Arkasında İmam Hasan. Hazreti Hasan radıyallahu anh. Yanında onun oğlu İmam Zeynel Abidin. Seccat. Secdelerde anlı iz yapmış. 1.000 tane zeytin ağacının dibinde her gün 2 rekat kılmayı nafile olarak ibadet edinen zat. Hazreti Hasan'ı, Hazreti Fatıma'yı zaten anlatma. Ne vaktimiz yeter, ne ilmimiz yeter. Onlar ne kadar fazilet insanlar. İmam Muhammed el-Bakır, 12 imamdan, İmam Cafer-i Sadık. Yine Nakşi tarikatının silsilesinin büyüğü Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Ne büyük zat. İmam-ı Azam ona kavuştu da son 2 sene tasavvufun hakikatlerine erişti. Levlet seneten leleken nurma. Koca İmam-ı Azam bu kadar ilim edindim, iştihat ettim. Dünya ilmi ibadetle doldurdum ama Cafer-i Sadık'a 2 sene son kavuşmasaydım çok büyük kaybım vardı dedi. Cafer-i Sadık orada hemen Hazreti Fatıma'nın annemizin arkasında. Geliyoruz yanına. Resulullah'ın kızları Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Radıyallahu anh. Hemen geliyoruz yanına. 9 tane taş duruyor. 9 tane taş yan yana dizilmiş. Bunlar Muhammed Mustafa'nın eşleri, annelerimiz. Radıyallahu anh. Aman ya Rabbi. Ayşe-i Sıddık'a, Hazreti Hafsa, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe, Sevde, iki Zeynepler. Allah Allah. Cüveyriyeler. Radıyallahu anhünne. Ecmain. Ayşe anamıza tabii özel selam vermeden geçilemiyor. Fatma anamıza özel selam vermeden geçilemiyor. Onlar bir başka. O Ayşe anamız Allah'ın sevgilisinin sevgilisi. Dinimizin 1/3'ü bize ondan geldi. Ne büyük anne. Oradan geçiyorsun. İmam Malikler, Şeyhül Kurra İmam Nafiler, Osman İbni Mez'unler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halaları Safiyeler, 3 halası bir tarafta. Ondan sonra oğlu İbrahim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim, Mariye validemizden olan oğlu, parçası bir parçası orada. Aman ya Rabbi. Oradan gidiyor tüm sahabe, sağın sahabe, solun sahabe, Hace Parisa Hazretleri, Nakşibendi Hazretleri'nin benim yaratılış sebebim Hace Parisa yetiştirmektir buyurduğu zat. Hemen aşağı anamızın arkasında. Tabi onlar şimdi kabir taşları yok, bir şey yok. Biz bilgimize göre selam veriyoruz, dualar yapıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş ilerliyoruz. Hemen solda Harra şehitleri, Haccacı Zalim'in Medine baskınında şehit ettiği binlerce sahabe tabi'in. Aman ya Rabbi. Efendim, artık 10.000'i aşkın sahabe orada. Çoğun isimleri belliyse de şu anda kabirde hangi isimde, hangi nerede yattığı kesin değil. Yıkmışlar kubbeleri, viran etmişler. Hazreti Osman'a doğru radıyallahu anh, o şehide, o mazlum şehide, o büyük halifeye, o meleklerin kendisine haya ettiği zata doğru gidiyoruz, varıyoruz. Yasin Şerifler, hediyeler, ziyaretler. Aman ya Rabbi. Hazreti Osman radıyallahu anh. Onu çok seviyoruz. Zulme uğramış, şehit edilmiş büyük halife. Osman radıyallahu teala. Ondan, onu ziyaretinden sola doğru Halime-i Sadiye Resulullah'ın süt annesi Murzatü Resulullah'ı ziyaret ediyoruz. Oradan aşağı doğru yine sola doğru gidiyoruz. Bir hazire, onun içerisinde Fatıma binti Esed, Hazreti Ali'nin annesi Resulullah'a analık yapmış sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat ettiğinde Resulullah orada kendisi evvela mezara girmiş yatmış. Sonra çıkmış onu yatırmış. Kendi gömleğiyle kefenlemiş. Fatıma bint Esed annemden sonra annemdir. Ya Rabbi kabrini geniş et. Ona rahmet et diye dualar etmiş, ağlamış. Onu oraya eliyle gömmüş. Yanında Sa'd ibn Muaz. İhtezzel arşülü mevti Sa'd ibn Muaz. Evsin efendisi, Ensar'ın efendisi. Sa'd ibn Muaz ölünce arş-ı rahman titredi Resulullah buyuruyor Buhari hadisinde. Onun yanında Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anh. Rüyalarıma girmiş. Makamı bana birkaç defa gösterilmiş. Türkiye'de kardeşi Hazreti Kâb'ın arkasında burada Ebu Şeybetel Hudri radıyallahu anh. Surun içerisinde hemen. Kardeşi burada Türkiye'de yatıyor. Sahabe olduğunu gizlemiş. Tam vefat ederken şehit edilmiş. Surun içerisinde İstanbul'da hemen yandakilere ben sahabedenim. Bir hadis var bende. Ölmeden onu size rivayet edeyim demiş. Yanındakiler o zaman sahabe olduğunu anlamışlar. ve o emaneti götürmeyeyim diye nakletmiş, bırakmış bize. Men mâte min ümmeti lâ şükür billâh şeyen. Men kâle lâ ilâhe illallah hâlisan muhlisan biha kalbu dehalel cenne. İhlasla, samimiyetle lâ ilâhe illallah diyen cennete girdi hadisini rivayet ederek vefat etmiş kardeşi burada. Makamı da Kariye Müzesi'nin yanında. Karagümrük Kariye'nin yanında Ebu Said el-Hudri makam var. Ama kabri Medine'de. Hemen onlara selam veriyoruz, ziyaretler diyoruz. Ne dostlar, ne dostlar, ne dostlar. Aman ya Rabbi. Hemen birkaç taş atlarında Sami Efendi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Üstadımız Üstad-ı Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin ahiretliği. Medine'de öleyim diye senelerce bekledi ve orada Resulullah'ın komşusu olma şerefine erdi. Efendim Muhammed Mazhar-ı Faruk Hazretleri bizi 81 senesinde üstadımızla misafir etmiş. Çok ikram etmiş. İstanbul'u da ziyaret etmiş. Üstadımız kendisine çok ikram etmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin 7. torunu orada. Hattat Mustafa Efendi Erzurumlu meşhur en büyük alimlerden Türkiye'nin medar iftiharı orada. Efendim ne dostlar var orada. Ahmet Atasayar Efendi, Sami Efendi Hazretleri hulefasından orada. Unutmuyoruz, unutmuyoruz, unutmuyoruz. Bir kere çayını içtiğimizi, çorbasını içtiğimizi, duasını aldıklarımızı unutmuyoruz. Dostlar unutulmaz. Geliyoruz, geliyoruz. Büyük dostumuz, yine bir sene, iki sene evvel kaybettiğimiz Medine'nin en büyük velisi, Üstadımız Hazretleri'nin devamlı yanında kaldığı ve ziyarette bulunduğu Muhammed İbni Zekeriyel Merginani Fümmel Medeni Hazretleri kabri şerifi hemen Harra Şehitlerine yakın yerde. Allah Allah, Allah Allah. O unutulur mu, o unutulur mu? Her cumadan sonra hatim meclisleri kuran, eliyle yasinlerle pilavlar pişiren, binlerce, on binlerce insanı ağırlayan, İslam aleminin dünyanın neresinde kim alim veli varsa bütün Allah'ın dostları Medine'de mutlaka onun yanına ziyaret edip kalan o Zekeriya Efendi Hazretleri. Ta 81 senesinden beri bizi manen kabul etmiş kardeşliğe. Allah şefaatine nail eylesin. Efendi Hazretlerimizi çok severdi. Efendi Hazretlerimiz de onu çok severdi. O büyük veli 100 yaşına yakın vefat etti. 60 sene Medine'den çıkmamış, başka yerde ölmeyeyim diye. 20 yaşında Rus ihtilalinde hicret etmiş annesiyle. Ne dereler ne tepeler boğulma tehlikeleri geçirerek Muhammed Mustafa'ya muhacir olarak gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. O büyük veli. Ne veliler yatıyor o toprağın altında. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Kapısında yazıyordu. Her gittiğimizde bütün kardeşlerimiz, tanıyanlar çok. Babi meftuhun ma dumtu hayya immuttu atlubu minkum hayra. Yaşadığım müddetçe kapım size açıktır. Öldüğümde hayır dua beklerim. Böyle bir insan unutulur mu? Şimdi gidilip ona Fatiha okunulmaz mı? Selam verilmez mi? Ya. Allah için sevdiklerimiz, Allah için ziyaret ettiklerimiz. Ya. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, anamızdan, babamızdan daha ileri geçen Allah için olan sevgiler. Bunlar farklı şeyler. Tatmayan bilmez bunları. Ya. Bunlar unutulmaz. Ölünceye kadar unutmayacağız o dostları inşallah. Onlar da bizi unutmasınlar inşallah. Muhammed Mustafa'nın yanında, civarında sallallahu aleyhi ve sellem. Ve artık neye, hangisini anlatalım? Dün gece itibariyle en son olarak gecenin ikisinde havaalanına gelirken Uhud'un eteğinde Seyyidü'ş-Şühedâ, şehitlerin efendisi Hazreti Hamze radıyallahu teala, Resulullah'ın amcası, Resulullah'ın her perşembe selam vermek üzere ziyaretine geldiği, ya Hamze ya fa'ilel hayrati, ya Hamze ya kâşifel kurubati, ey hayırlar sahibi Hamza, ey bütün sıkıntıları açan Hamza diye selamladığı huzurunda ziyaretine bulundu Hazreti Hamza. Yanında Mus'ab ibn-i Umeyr yatıyor. İşte hemen sohbetten önce dinlediğiniz kasidede gönülden seviyoruz Mus'ab ibn-i Umeyr'i diyor. Ben de çok seviyorum o kasideyi. Ya Mus'ab ibn-i Umeyr, Resulullah'a en çok benzeyen sahabeden en yakışıklı. Mekke döneminde bütün kadınlar kızlar camlara çıkarmış daha o zaman. Cahiliyet döneminde o gezdiği zaman Resulullah'a en çok benzeyen sahabe. Zengin ailen çocuğu, hicret etti. Medine'ye bütün Kur'an'ı o öğretti Resulullah'tan önce. Uhud'da şehit oldu Mus'ab ibn-i Umeyr. O şehit olunca Muhammed'i öldürdük zannettik yavrular, şeytan dellal bağırdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar benziyordu. Vefat ettiklerinde üzerlerine kefen bulunamıyordu. Üzerlerine örtseler bacakları açık kalıyordu. Bacaklarını örtseler göğüsleri açık kalıyordu. Abdullah ibn-i Cahş radıyallahu anh hemen yanında yatıyor. Ve 70 şehit. Bedir'de şehit olamadıklarına üzülen, Bedir şehitleri hakkında inen ayetlerin müjdelerinden mahrum kaldıkları için üzülen, şehit olma temennisiyle Uhud'a çıkan ve orada şehadet şerbetini içen 70 şehit. Haklarında ayetler nazil olan. Öyle tahsebenellezine kutilu fi sebilillah mata. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Belehyanu inde rabbim yurzakun. Asıl dirilen onlardır. Rablerinin yanında rızıklandırılıyorlar. Onun için onlara selam veriyoruz. Esselamu aleyküm. Ya şuhada, ya suada, ya etkıya diyoruz. Selam size ey şehitler, ey takva sahipleri, Allah dostları. Eşhedü ennekum inde rabbikum ehya turzakun. Ben şahitlik ediyorum ki siz dirisiniz, Allah katında rızıklandırılıyorsunuz. Ve zaten gömülmelerinden 40 sene sonra Hazreti Muaviye'nin hilafet döneminde Uhud'dan gelen bir sel kabirlerini açıyor. Kumlar üzerlerinden çekilince hepsi cap canlı duruyor. Hatta birisinin toprağı yeniden örtüleyim derken bir kazma isabet edince etinden kan fışkırıyor. Ondan sonra tabii dağın eteğinden biraz daha ileriye naklediliyorlar. Resulullah buyuruyor, kıyamete kadar ziyaret edenlere, selam verenlere selamlarını, cevabını verirler. Onlara ölü demeyin denince ya Muhammed Mustafa'ya ölü denir mi? Peygamberlerin efendisi olduğu gibi şehitlerin de efendisi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu anh öyle buyuruyor. Hayber'de Yahudi kızının zehirlediği koyundan yediği zehirden dolayı son nefeste o sıtmayla vefat eden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin de efendisi oluyor. Böylece Yahudi milleti çok peygamberin katili olduğu gibi en büyük peygamberin de katili oluyor. Peki şehitlere ölü demeyi Allah yasaklıyor. Sen nasıl Resulullah'a öldü dersin? Sallallahu aleyhi ve sellem beni duymuyor dersin. Mâ min müslimin yüsellimu aleyye inde kabri illâ ve kad raddallâhu aleyye ruhu hattâ ruddâ aleyhisselâm. Hangi Müslüman bana gelir mezarımın başında selam verir? Zaten Allah bana çoktan ruhumu geri vermiştir. Ben zaten diriyimdir. Ben onun selamını hemen cevap verir geri alırım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men salli aleyhi inde kabri semi'tu ve men salli aleyhi nâyen üblüktü. Mezarımın başında salat selam okuyana kulağımla duyarım, canlı canlı duyarım diyor. Uzaktan gönderene de meleklerle ulaştırılırım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şehitler böyle. Şehitlerin efendisi Muhammed Mustafa böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ebu Bekir Sıddık öyle. Hazreti Ömer mihrapta şehit olmuş. Şehidül mihrap. Radıyallahu. Hazreti Osman şehit. Bunlar hepsi diri. Selamları işitiyorlar, cevaplar veriyorlar. Ya ne büyükler, ne büyükler. Uhud'da böylece selamlar veriyoruz. Ondan sonra Uhud Dağı gecenin karanlığında hiç ışık olmadığı halde pırıl pırıl parlıyor. Cennet Dağı, Uhud Cebelüm Cibali Cennet. Cennet dağlarından bir dağ. Allah cennete de ziyareti nasip etsin. Uhud yuhibbuna ve nuhibbu. Uhud bizi sever, biz onu severiz Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir dağ, mübarek dağ. Selam vermeden geçilir mi? Ya, ya. İşte. Dostların anıları, dostların yaşadıkları yerler, dostlara esen rüzgarlar, onların üzerinden gelen rüzgarlar, oranın havası, oranın suyu, oranın toprağı bir başkadır Medine. Ya, toprağı şifa, tozu şifa, mabeyn elabete ya şifa, iki kenarın arası içinde ne varsa şifa. Muhammed Mustafa yatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orayı çok sevdi. Mekke'den sonra Allah onu orayı sevdirdi. Mekke'ye biraz gitti de veda haccında fetih günü. Aman ya Rabbi ne olur beni Mekke'de öldürme diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur beni Medine'ye döndür, orada öleyim diyor. Men istata'a en yemute bil medineti fel yemut. Fe inne men mate biha kuntulehu şehide nefse fi an yevmel kıyam. İçinizden her kim Medine'de ölme imkanı bulursa, yani orada kalıp mücavir Resulullah'a komşu olarak salavatla meşgul olup son günlerini Medine'de geçirme imkanı bulup illa da Medine'de ölmek imkanına sahipse mutlaka ölsün Medine'de diyor. Çünkü Medine'de ölene özel şahitlik ve şefaatçilik yapacağım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Nihat Hatipoğlu Hoca Efendi'nin ilgiyle insanlar onu seviyorlar, dinliyorlar. Maşallah güzel anlatıyor. Onun babası vardı. Haydar Hatipoğlu Hoca Efendi. İzmir müftüsüydü. İbn-i Mace'yi de tercüme etmiştir. O mübarek insan. O da orada yani. Hatta biz de haçtaydık o sene. Son Resulullah'tan ayrılacak Yeşil Kubbe'ye bakıyor. Ağlıyor. Nasıl ayrılacağım Resulullah'tan diye. Ertesi gün pasaporttan geçiyor. Efendim hemen orada düşüp ölüyor. Ve uçağa bindirilmeden, tabi havada olsa geri döndürülmez, doğru Cennetül Bekî'de Muhammed Mustafa'nın komşusu olarak yatıyor Hazreti Osman'dan ileri doğru. Aşıklar böyle, sevgililer böyle, Medine hasretlileri, Resulullah aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Allah bize de yolunda şehitlik nasip eylesin. Ölümümüzü Habibinin beldesinde nasip eylesin. Hazreti Ömer o zaman radıyallahu anh bu duayı yapardı. Allah'ım erzukni şehadetin fi sebilik ve ceal mevti fi beldi Resulik sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi yolunda şehitlik ver. Ölümümü de Medine'de nasip et deyince şaşırırlardı, kalırlardı. Derlerdi ki ya Ömer, İslam beldeleri genişlemiş, İslam fetihler olmuş, Kisra devrilmiş, bütün topraklar ne kadar kilometreler ilerlemiş. Yani buralarda cihat olmaz, bir şey olmaz. Medine'nin etrafında bir tane kafir bir şey kalmamış, harp edilecek kimse kalmamış, Yahudiler sürülmüş, Kurayza sürülmüş, Nazır katledilmiş. Her şey elhamdülillah temizlenmiş. Sen diyorsun ki hem şehitlik ver hem de Medine'de ver. Ya Hazreti Ömer'in duası kabul olmaz mı? Mihrapta kıldırırken ya şehit edildi değil mi? Hem şehit hem de Medine'de. Onun için Mekke'deki alimler, Medine'deki alimler Bayram Hoca için taziye yapıyorlar, başsağlığı diliyorlar. Bütün cemaatimize, bütün dinleyenlerimize de diyorlar ki o da ne muazzam adammış, ne mübarek adammış ki Hazreti Ömer'in duası gibi mihrapta şehitlik şerefine ermiş. Demek onun bir özel duası varmış ki diyorlar. O zaten o kadar kitap meraklısıydı ki yani hakikaten aşık idi sabahlara kadar. O kitaplarda neler görürdü, neler görürdü. Bulmuştur bu yolunu demek. Nasıl bir dua tutturduysa ya hem camide hem mihrapta hem de şehit olabiliyorsun işte. Allah nasip ettiklerine ediyor. Bu vesileyle efendim sağ olan dostlardan da tabii ziyaret ettiklerimiz oldu. Özellikle Muhammed Avvame hocamız. Allah hayırlı uzun ömür versin. Zahidül Kevseri ekolünün şu andaki temsilcisi, Ebu Gutte Hazretlerinin talebesi Muhammed Avvame efendim mübarek insan. Onu ziyaret ettik. Tabii kitaplar, istifade edeceğimiz eserler kendisinden aldık. Diğer yazdığı eserler. Musannef İbni Ebi Şeybe'nin eseri, İmam-ı Buhari'nin hocası İbni Ebi Şeybe'nin eserini incelemiş, şerh etmiş, izah etmiş. 26 cilt. 16 senedir kamburu 16 sene kitabın başından yapmış, hazırlamış. Neyse Ramazan'ın başında elhamdülillah arz edilmiş. Bütün kabul görmüş elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde bütün anahtarlar. Seyyid Maliki Hazretleri rüyada bir talebesine zuhur etmiş. Muhammed Avvame'yi müjdele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de müjde götür. Allah onun eserini kabul etti. Hakikaten şu anda bütün İslam alemi o eseri alıyorlar kapış kapış. Biz de aldık getirdik elhamdülillah. İbni Ebi Şeybe'nin musannefi Muhammed Avvame Hazretleri'nin tahkikiyle. Efendim ilim ehli çalışıyor. Resulullah aşıkları çalışıyor. Türkiye'ye çağırıyoruz diyorlar. Yok biz buradan çıkamayız. Resulullah'la sözleşmemiz var. Başka yerde ölürüz diye korkuyoruz. Oğlu anlatıyor diyor ki tatilmiş, istirahat, hiçbir yere Medine'den dışarı çıkmıyor. Ömre'ye gidersek bir gün gidiyor Mekke'ye, ikinci gün Mekke'de durmuyor. Başka yerde ölmeyelim diye. Ne zaman Medine dışına çıkacağız hemen taksi bozuluyor diyor. Allah Allah. Ne dostlar var, ne aşıklar var. O Ravza'nın etrafında. Gece gündüz ağlayıp salavat okuyanlar var. Allah Teala bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Himmetlerine dahil eylesin. Fazl-ı keremiyle cümlemize tekrar tekrar helal mahalle nasip eylesin. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem himmetlerini, bereketlerini, şefaatlerini cümlenizin dinlediğiniz her yere, araba, ev, nerede dinliyorsanız bütün kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevver'in bereketlerini sizlere ulaştırsın inşallah. Ve yine bugün bir hanım kardeşimiz gördüğü rüyasını anlatıyor telefonla. Efendim bizim yakınlarımıza telefon atıyor. Bu gece diyor sizinle beraber umreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte döndüğünü gördüm diyor. Fakat o anda namaza uyandırdı beni eşim diyor. O Resulullah da tam iniyordu. Zırhlı araçlar gibi korumalar böyle. Kainatın efendisi de iniyor. Daha ne şeyhler ne veliler beraber gelmişler. İnerken diyor namaza uyandırdı namaz saati. Resulullah'ı göremedim sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu ömreden sizinle beraber gelişinden dolayı büyük istikbal, büyük hazırlıklar, yemekler hazırlanıyor. İnşallah vatanımıza milletimize bereketler olsun. Rahmetelli aleminin rahmetine vatanımız memleketimiz nail olsun. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine yapılan dualar bereketle inşallah gökten yerden gelecek bütün afetleri, belaları, musibetleri, felaketleri defu rafu izale eylesin. Allah iç savaştan dış savaştan vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eyleyip Rabbimiz Tebareke ve Teala terörü durdursun, akan kanı durdursun. Askerlerimize, polislerimize Allah güç, kuvvet ve sıhhat afiyetle daim ederek bu vatanı İslam üzere muhafaza etmeye muvaffak eylesin. Ve bütün namaz kılanların, ibadet edenlerin sevabından onları ortak hissedar eylesin. Çünkü onlar sınırları beklemeseler, güvenliği sağlamasalar biz hiçbir hizmet, ibadet yapamayız Müslümanlar. Onun için onlara devamlı dua etmeliyiz. Allah bu vatanımızı muhafaza buyursun ki bu yurtta daha nice hizmetler nasip olsun inşallah. Bu şerefli millet 1000 senedir İslam'a yaptığı büyük hizmetlerin neticesinde yine ehli sünnet üzere elhamdülillah en iyi şekilde İslam'ı yaşayan bir millettir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa aşkını, onun eserlerinin aşkını, Medine'sinin aşkını, efendim sakalı şeriflerinin, hırkayı şeriflerinin, bütün kutsal emanetlerinin sallallahu aleyhi ve selleme yapılan o hürmetin, saygının bereketini bu milletten ayırmasın, sıyırmasın ve bu milleti Muhammed Mustafa'nın o kutsal emanetleri, o Topkapı Sarayı'ndaki emanetler, o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu milletin gösterdiği saygı ve sevgi bereketiyle Allah vatanımızı, milletimizi afat semavi ve afat aradığı eden mesul-u mahfuz eylesin diyoruz. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, tayyibin, tahirin. Selamun aleyl murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.